الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پیش خدمت ہے سلسلہ پر نور ہے زمانہ. مدنی چینل پر آپ روزانہ یکم ربیع الاول سے اس سلسلے کو مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا کرتے ہیں. آج بھی ہمارا سلسلہ اسی سیٹ پر اسی انداز سے ہونے جا رہا ہے, لیکن آپ کچھ لائٹیں جلتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں, کچھ آج تبدیلی ہے. یہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے 12 ربیع الاول قریب آتی ہے تو جگمگانا اور بڑھ جاتا ہے, چراغاں اور بڑھ جاتا ہے. ہمارے منچ پر بھی کچھ چراغا بڑھ گیا ہے اور انشاءاللہ موقع ملے گا اور بڑھا لیں گے, تھوڑا تھوڑا بڑھتا رہے گا. 12 ربیع الاول آتی ہے تو جذبہ بڑھتا رہتا ہے الحمدللہ, اور یہ محبت بڑھانے کا ایک بہانہ ہے, ایک طریقہ ہے. سلسلہ پرنور ہے زمانہ, یہ ہم روزانہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اور آج ہمارا موضوع جو ہے ہجرت مدینہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے چند مبارک پہلو آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ, ان سے مدنی پھول لیں گے. ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح انشاءاللہ مبلغین اسلامی بھائی کرم فرما ہیں, ناطخواں اسلامی بھائی بھی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آج بھی ہم گفتگو کریں گے, آپ کی کالز لیں گے حسب معمول, آپ کی ویڈیو کالز, آپ کے ایس ایم ایس بھی لیں گے, لیکن سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. اور خصوصاً آج چونکہ شب جمعہ ہے اور جمعہ کی رات اور اس دن کی جو برکتیں ہیں وہ ہر مسلمان کو معلوم ہوتی ہیں, معلوم ہونی چاہیے کہ اس دن کی اور اس رات کی ایک خاص طور پر جو برکتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں, معاف کیجئے گا. لہذا اس رات کو زیادہ بہتر انداز میں بھی گزارنے کی نیت فرما لیجئے کہ ہم مدنی چینل پر بیٹھ کر علم دین سیکھیں گے, تو امید ہے کہ زیادہ اچھے انداز میں یہ رات ہماری گزرے گی. مزید آگے بڑھتے ہیں, اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا, علم دین سیکھوں گا, سیکھ کر عمل کروں گا, دوسروں تک پہنچاؤں گا, ہو سکا تو اہم باتوں کو لکھ لوں گا, انشاءاللہ نیک لوگوں کا ذکر کروں گا کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بولوں گا, مشکل الفاظ عربی انگریزی کے الفاظ بولتے ہوئے دل کے اخلاص پر نگاہ رکھوں گا, اگر دل میں اخلاص نہ پایا تو بولنے سے بچوں گا. اسی طرح آپ کی ناظرین کی دلجوئی کے لیے ایس ایم ایس بھی پڑھوں گا اور کالز وغیرہ بھی انشاءاللہ لیتا رہوں گا. آپ ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں, واٹس اپ کے نمبر پر آپ ویڈیو بنا کر ہمیں سینڈ کر دیجئے, نمبرز آپ کی سکرین پر چلیں گے انشاءاللہ, تو آپ توجہ سے ان کو نوٹ کیجئے. اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے بہت ہی آسان ذریعہ ہے, واٹس اپ کے ذریعے ویڈیو یا آڈیو بھی آپ بھیج سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں, لائیو ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. کوئی نعت سننا چاہیں, کوئی تلاوت سننا چاہتے ہیں, کوئی اور تاثرات دینا چاہتے ہیں, مدنی مشورہ دینا چاہتے ہیں, ضرور دیجئے. انشاءاللہ ہم ممکنہ صورت میں کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز وغیرہ کو سلسلے میں شامل کریں. آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ پیاری سی نعت سنیں گے. اور آج موضوع ہے, پھر بتا دوں, ہجرت مدینہ اور مدنی زندگی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی وہ کیوں تھی, کیا اسباب تھے اس کے, اور ہجرت کس طریقے سے ہوئی, اور پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیسے ہوا مدینے میں, انشاءاللہ یہ بھی ہے. ایک مدنی گلدستہ بھی ہے چھوٹا سا بصورت آواز رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری رحمت برکاتہم العالیہ, چونکہ آج سے ہانگ کانگ کے سفر پر روانہ ہو گئے ہیں جو کہ کل تک ہمارے اس سلسلے کا حصہ تھے, تو ان کی طرف سے کچھ مدنی پھول ہیں ہمارے ناظرین کے لیے, وہ بھی آپ کو سنائیں گے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, مگر پہلے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی راشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم قرآن پاک کی تلاوت آپ نے سنی موضوع بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہجرت مدینہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مدنی زندگی ان دونوں مدنی گلدستوں کو آج آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے یہ ہمارے اسلامی تاریخ کے بہت اہم جز ہیں یہ دونوں چیپٹر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ہمارے گھر کے بچے بچے کو اس کے حوالے سے نو ہاؤ کم از کم ہونی ہی چاہیے اور ہمیں یہ پتا ہو کہ ہجرت کیا ہے ہجری تاریخ کیا ہے کس کی نسبت سے ہے ہجرت کے درمیان کے کچھ واقعات بھی اگر ہم جانتے ہوں تو یقیناً ہمارے لیے نالج کا بھی باعث ہیں، ہمارے لیے بہت زیادہ تربیت کے باعث بھی ہیں. ان اس سفر میں جو ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، خدا کی قسم یہ سفر جو ہے نا، یہ ایک زبردست تربیت کرنے والا سفر ہے. اگر ہم اس کی طرف توجہ رکھیں اور غور سے سنیں اور پڑھیں تاریخ کی کتابوں کو، سیرت کی وہ مستند کتابیں آپ اگر دیکھیں، ہجرت کا جو سفر ہے یہ واقعی ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. ایسے ایسے زبردست واقعات اور وہ معاملات اور وہ معجزات اس میں ظاہر ہوئے کہ الحمدللہ ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بھی ظہور ہوتا ہے، محبوب کے کمالات کا بھی اظہار ہے، محبوب کے دیوانوں کے پیار کا بھی اظہار ہے، اور مدینہ منورہ میں بسنے والوں کی محبت کا بھی ثبوت یہ ہمیں ہجرت میں، ہجرت کے واقعے میں ملتا ہے. آج چونکہ اجمالاً ہم بات کریں گے، ہمارے پاس وقت تو تھوڑا ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک کنکلوڈ بات آپ کے سامنے پیش کی جائے تاکہ آپ بھی اس سے مدنی پھول حاصل کریں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں، آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں، آپ ہمارے لیے بیٹھے رہیے، ادھر ادھر نہیں جانا، بلکہ سلسلہ پر نور ہے زمانہ میں، ہمارے ساتھ رہیے. آصف بھائی مرحبا، آپ کو ربیع الاول کی بہت بہت مبارک، سلسلے میں آپ دونوں نعت خوانوں کو مرحبا کہتے ہیں. مدنی بھائی آپ کو بھی مرحبا. آصف بھائی کیا سنائیں گے؟ شروع میں ہم نعت سنتے ہیں، کون سا کلام آپ آج ہمارے ناظرین کو سنانے والے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام ہے. اچھا، ماہ نور کے حوالے سے مناسب سے اس میں انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. چلیں سنا دیجیے. جزاک اللہ. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے ہم نیت کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، اللہ کی رضا کے لیے ہم کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. بولیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے، میرے دیبت چمکا صبح شب ملا، میرے دیبت چمکا صبح شب ولاد. باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا بارا، دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولاد، دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولاد. یہ مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، بٹتا ہے پارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے پارا نور کا کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا لہرا کر بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا نورا گیا نورا گیا دیکھو نورا گیا نورا گیا آنکھیں عین سو کا نورا گیا نورا گیا دیکھو نورا گیا نورا گیا نورا گیا نورا گیا سرکار کی آمد مرحبا پال کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منتھار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا نورا گیا نورا گیا حق کا نورا گیا نورا گیا نورا گیا اے رضا یہ آگے مرد نور کا فیض نور ہے قصیدہ نور کا بولو نورا گیا نورا گیا بولو نورا گیا نورا گیا سرکار کی آمد مرحبا دیدار کی آمد مرحبا پال کی آمد مرحبا منتھار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا گل نور کی آمد مرحبا نورا گیا نورا گیا حق کا نورا اللہ سبحان اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جب میرے مصطفیٰ نے قدم نہ رکھے تھے مدینے میں تو وہ طیبہ نہ تھا. ایک وقت تھا کہ اسے یثرب کہا جاتا تھا اور وہاں پر بیماریاں تھیں, وہاں پر وبائیں چلتی تھیں, وہاں کوئی بسنے نہیں جاتا تھا, وہاں پر جو لوگ تھے وہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے اور اسے یثرب کہا جاتا تھا. یثرب کا معنی ہی بیماریوں کی جگہ ہے. یہاں پر بیماریاں ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, لیکن میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے مبارک قدوم میمنت لزوم کو مدینے کی زمین پر رکھا تو اعلی حضرت نے لکھا صبح طیبہ میں ہوئی. اب مدینے کی رات صبحوں میں بدل گئی, اب مدینے کی کالی گھٹائیں صبحوں میں بدل گئیں, مدینے کا اندھیرا صبحوں میں بدل گیا, مدینے کی ظلمت اب صبحوں میں بدل گئی. جب صبح ہوتی ہے تو کالی گھٹائیں چلی جاتی ہیں, وحشت ختم ہو جاتی ہے, تکلیف اور ایک طرح کا خوف جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. مدینے میں بھی ایسا ہوا, صبح طیبہ میں ہوئی, بٹتا ہے باڑا نور کا, میرے محبوب کا صدقہ بٹنے لگا, ان کے در جوت سے باڑا بٹنے لگا, ہر کسی کو بھیک ملنے لگی, ایمان کی شمع روشن ہوئی, اسلام کا نور بٹنے لگا. جب یہ بٹنے لگا سارے جہاں لینے کے لیے آیا تو تارے کیوں پیچھے رہتے, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, تارے بھی آ گئے اور سب میرے محبوب کی بھیک لینے لگے. یہ ہے مدینہ منورہ کی قسمت کہ میرے محبوب نے اسے قبول فرمایا. جہاں پر میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے کو پسند فرمایا, مکہ مکرمہ کو بہت پیار کیا, بہت چاہتے تھے, بہت زیادہ پیار کرتے تھے, اسی لیے ہمیں بھی پیار ہے. اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام نے مدینے کو بھی پسند فرمایا, مدینہ منورہ کو آپ نے گویا اپنا مبارک وجود عطا کر دیا, مدینہ منورہ کو ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنا لیا. اس مدینے سے ہمیں کیوں نہ پیار ہو جہاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش 1400 سالوں سے آرام فرما ہے, تشریف فرما ہے, اور ہم غلاموں کی بگڑی بنانے کے لیے غلاموں کو بھی بلاتے ہیں اور بلاوے آتے ہیں, غلام جاتے ہیں, بگڑی بناتے ہیں, بھیک لیتے ہیں, شفاعت کے مژدے ان کے لیے ان کے حق میں پورے ہوتے ہیں, تو اس مدینے سے بھی ہمیں پیار ہے. لیکن مدینے سے مکے سے مدینہ آنا کیسے ہوا, یہ کیوں آنا پڑا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ ہی کے خاندان والوں نے, آپ ہی کے قبیلے والوں نے, آپ ہی کے شہر کے لوگوں نے جو رہنا تھا وہ دوبھر کر دیا تھا, سانس لینا دشوار کر دیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, آپ کے رفقاء کے لیے وہاں پر تکلیفوں کا ایسا معاملہ تھا جب وہ وہاں رہ نہیں سکتے تھے, عبادت کرنے میں تکلیف ہوتی تھی, دیگر معاملات میں تکلیف ہوتی تھی, یہاں تک کہ بالآخر اپنا چہیتا اپنا پیارا شہر چھوڑنا پڑ گیا جس میں پیدا ہوئے تھے, جس میں بچپن دیکھا, جس میں جوانی دیکھی, جس میں اپنی والدہ کو دیکھا, جس میں اپنے رشتہ داروں کو دفنایا, وہ شہر جو ہے وہ آج چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. کم و بیش 52 برس کی زندگی جہاں پہ گزاری ہو کسی شخص نے, وہ شہر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. 2-4-5 سال تو کسی جگہ گزاریے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس جگہ سے کہیں اور جانا کتنا مشکل ہوتا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وطن چھوڑ دیا محض اپنے دین متین کے لیے, اسلام کے لیے, اس شجر اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے اپنا آبائی گھر چھوڑ دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ قربانی بھی کتنی بڑی ہے, جہاں پر اعلان نبوت کے بعد کم و بیش 12 سال گزارے اور وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے کو چھوڑ رہے تھے تو ایک عجیب سی کیفیت تھی. احادیث مبارکہ میں اس کے متعلق بھی بیان ہے, اور وہ بیان کیا ہے کہ مکہ مکرمہ سے جب حضور نکل رہے تھے اس وقت کی کیفیت, اور پھر ہجرت کے اسباب کیا ہوئے, اس کی طرف بھی پھر اگلے سوال میں حاضر ہوتا ہوں. مکہ مکرمہ سے جاتے ہوئے کی کیفیت کیا تھی, کیا محبت تھی حضور کی؟ آپ نے خود ذکر کیا کہ عام انسان بھی ہو, اس کی اگر زندگی کسی جگہ گزرے, چند سال بھی گزرے, تو اس جگہ سے انسیت ہو جاتی انسان کو. اب مکہ مکرمہ وہ شہر جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا و اجداد رہے, آپ کا تولد ہوا, آپ یہاں پیدا ہوئے, آپ کا مولد ہے, اور آپ کی جوانی, آپ کا بچپنا, اور آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی نسبتیں ہیں, اتنے آپ کی زندگی کے لمحات یہاں گزرے, یعنی حیات ظاہری کا اکثر حصہ مکہ مکرمہ میں گزرا, اور اتنی محبت. لیکن جب کفار کی طرف سے مظالم ہوئے اور وہاں رہنا مشکل ہو گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اے محبوب آپ ہجرت فرمائیں, کیونکہ نبی پاک علیہ السلام پر بڑے مظالم ہوئے, لیکن جب تک رب کا حکم نہیں آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبر سے کام لیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رب کا حکم آیا تب ہی ان مصیبتوں سے بچ کر آپ نے ہجرت کی راہ لی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے شہر سے کتنی محبت تھی, اس کا آپ انداز اس بات سے لگائیں کہ جب ہجرت کا وقت آیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جب مکے سے روانہ ہو رہے تھے تو مقام حضورہ, جو اب مسجد حرام کا حصہ ہے, مقام حضورہ پر کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے خطاب کیا. اب کیا خطاب کیا, حدیث پاک کے الفاظ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کو خطاب کر کے فرمایا, واللہ انک لخیر ارض اللہ, اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین میں سب سے بہترین زمین ہے. اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ, اور اللہ کے نزدیک اللہ کی زمین میں سب سے پیاری ہے. ولو لا انی اخرجت منک ما خرجت, اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں ہرگز یہاں سے نہ جاتا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے, لو لا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک, کہ اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں کسی اور بستی میں جا کر آباد نہ ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اس آبائی شہر سے کتنا پیار تھا. سبحان اللہ. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکے سے محبت, یقیناً ہم غلام مصطفیٰ بھی جب مکے جاتے ہیں تو ہمیں بھی بڑا پیار آتا ہے, ہمیں بھی بہت محبت ہوتی ہے, اور جب مکے سے بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ایک طرح دل میں بے چینی سی ہوتی ہے, ایک بے سکونی سی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی سرزمین جو ہے چھوٹ رہی ہے, لیکن ایک تسکین اور ڈارس ہوتی ہے کہ اگر جا رہے ہیں مدینے جا رہے ہیں تو چلو مدینے کی طرف ہی جا رہے ہیں نا. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ مدینہ منورہ ہی کو کیوں چنا گیا, مدینہ منورہ ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس سے مقدس زمینیں بھی تو تھیں، شام کی زمینیں تھیں، بیت المقدس تھا، مدینہ منورہ کو کیوں چنا گیا؟ اس کے متعلق کیا فرمائیں گے؟ مدینہ منورہ کو کیوں چنا گیا؟ اس کے بہت ساری وجوہات تھیں، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے. ایک تو یہ تھا کہ مدینہ منورہ جس طرح مکہ مکرمہ کی تاریخی حیثیت ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے یہ شہر آباد ہوا، حضرت آدم علیہ السلام آئے اور دیگر اس طرح سلسلہ ہوا، اسی طرح قوم نوح کے بعد سب سے پہلی جو زمین وہ مدینہ کی آباد ہوئی تھی. اچھا جی، اس کی پوری تاریخ ہے. انشاءاللہ جب آگے ہم چلیں گے تو پھر تاریخ مدینہ پر ہم گفتگو کریں گے. اچھا، کہ مدینہ شہر کیسے آباد ہوا، مدینہ شہر میں اللہ کے کون کون سے نبی علیہ السلام تشریف لا چکے پہلے، نبی پاک علیہ السلام کی بشارتیں دیتے ہوئے. تو مدینہ پاک کی ایک پوری تاریخ ہے، اور اس طرح بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا، خواب کے اندر ایک جگہ دکھائی گئی تھی کہ یہ کھجوروں والی ایک سرزمین ہے جہاں پر کھجوریں بکثرت ہوتی ہیں، یہاں پر اس طرح کے معاملات ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو دکھا دیا گیا تھا خواب کے اندر، لیکن بتایا نہیں گیا تھا، اور پھر بعد میں آپ کو اس چیز کی طرف رہنمائی کر دی گئی کہ آپ کا جو مسکن ہے، اب آپ کی ہجرت گاہ جو ہے وہ ہے مدینہ طیبہ. نبی پاک علیہ السلام نے، ایک حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کا نام مدینہ رکھا ہے، سبحان اللہ، اس کا نام اللہ پاک نے مدینہ رکھا ہے. تو اور بھی بہرحال ایک تاریخی حیثیت ہے. تو کیا جو مدینہ طیبہ ہو گیا، مدینہ طیبہ ہو گیا، مدینہ تو یہاں پر ایک مدنی پھول اور بھی ہے. مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور سے اس سے سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ علماء نے لکھا، راشد بھائی، کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا جاتا کہ آپ شام چلے جائیں، بیت المقدس چلے جائیں، کسی اور مقدس شہر میں چلے جائیں، تو کہنے والے کہتے کہ دیکھو کتنے مقدس شہر کی طرف بھیجا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہتے کہ کتنے مقدس شہر کی طرف بھیجا گیا، کیا بات ہے حضور کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے شہر کی طرف رہنمائی فرمائی جو گمنام ہے، جس کی کوئی بظاہر پہلے حیثیت نہ تھی، تاکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اس شہر کی برکتیں ظاہر ہوں، نہ کہ کسی شہر کی برکت حضور کو ملے. حضور علیہ السلام کی نسبت شہر کی طرف ہو، شہر کی نسبت حضور کی طرف نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ کوئی کسی بڑے آدمی کی طرف جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا اتنے بڑے آدمی کی طرف تم گئے، تو اس آدمی کی نسبت سے جانے والے کی عزت ہوتی ہے، اور اگر جانے والا بڑا آدمی ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے اچھا اتنا بڑا آدمی تمہارے پاس آیا. تو مدینہ منورہ کی عظمت حضور سے بلند ہو، نہ کہ شہر کی وجہ سے حضور کی عظمت بلند ہو. جب سے رسالت نام کے جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا بندہ جن جنت کلام کا ایک اور شہر بھی ہے، وہ بھی پڑھ دینا. نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا. نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، جب سے قدم پڑے رسالت ماب اب تو دیکھو جنت بنا حضور کا. تو ہر عاشق رسول کا دل جھوم جاتا ہے، ایک ایمانی محبت ہے ہمیں مدینے سے، ہر مسلمان کو ہے کہ مدینے کا ذکر ہوتا ہے تو مسلمان جھوم جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے شہر سے بڑی محبت تھی کہ رخصت ہوتے وقت کہا کہ تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، کہ اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں ہرگز کسی اور بستی میں نہ جاتا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی اور مدینہ شریف میں آئے تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں مدینہ شہر کی محبت کے لیے دعا کی اور عرض کی، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ، یا اللہ ہمیں مکے کی محبت کی طرح اس شہر مدینہ کی محبت عطا فرما، او اشدہ، بلکہ مکے سے بڑھ کر ہمیں مدینہ کی محبت عطا فرما۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لانے سے پہلے اس زمین کو یثرب کہا جاتا تھا اور یہ وباؤں کی ایک جگہ سمجھی جاتی تھی، یعنی یہ خطہ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود جیسے ہی خطے میں آیا تو یہ مدینہ بن گیا۔ اور اب یہ شرعی مسئلہ بھی اعلیٰ حضرت نے فتح ورزویہ میں بھی ذکر کیا کہ پہلے اس کا نام یثرب تھا، پھر حدیث پاک میں بھی اس سے ممانعت کی گئی، چنانچہ حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من سم المدینہ یثرب، جو مدینے کو یثرب کہے فل یستغفر اللہ، تو وہ اللہ سے توبہ کرے، ہی اتابا ہی اتابا، یہ تو توبہ ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے مسلم شریف کی کہ ان اللہ سم المدینہ توبہ، بے شک اللہ تعالی نے مدینے شہر کا نام توبہ رکھا ہے۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ پاک و صاف اور خوشبودار جگہ۔ اب مسئلہ بھی یہ ہے کہ اب مدینہ شہر کو یثرب کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو قرآن پاک میں مدینہ شہر کے لیے یثرب کا لفظ استعمال ہوا اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو علماء نے فرمایا کہ منافقین، چونکہ یثرب کے معنی میں فساد کا معنی پایا جاتا ہے، وبا وغیرہ کا معنی، تو منافقین اس معنی کا کشت کر کے شہر مدینہ کو یثرب کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں منافقین کے قول کی حکایت کی، نقل کیا، اس لیے قرآن پاک میں یثرب لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اب مدینے کے لیے یثرب کا لفظ استعمال کرنے کی حاجت نہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے بڑے فضائل بیان کیے۔ ایک حدیث پاک بخاری شریف کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، المدینہ تو خیر اللہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے، مدینہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے اگر وہ جانے۔ مدینے کے لیے یہ دعائیں، یہ خوشبودار ہونے کی باتیں یقیناً ہمارے دلوں کو اور مدینے کی محبت سے معمور کرتی ہے۔ محبت پر نکتا ہے، آپ نے جس طرح شروع میں بیان کیا تھا کہ مدینہ شہر کو نبی پاک علیہ السلام سے نسبت ہوئی تو یہ بھی عظمت والا ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت جمعہ کے دن نہیں ہوئی، جو کہ سید الایام ہے۔ جی جی جی، بالکل یہی لگتا ہے۔ جمعہ رات کو بھی نہیں ہوئی کہ جس کو بھی عظمت والا سمجھا جاتا ہے۔ ہفتے اور اتوار کے دن بھی نہیں ہوئی، کہ ہفتہ بھی مقدس دن ایک وقت میں تھا، ہاں ایک امت کے لیے وہ تھا، ایک امت کے لیے تھا، اور اسی طرح اتوار کا دن بھی تھا ایک امت کے لیے، ایک امت کے لیے تھا بابرکت۔ پیر کے دن نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اچھا، پیر کے دن بہت ساری چیزیں بھی ہوئی ہیں۔ تھوڑی سی ایک محبت بھری ایک بات عرض کروں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پیر کے دن ہوئی، اسی دن نبی پاک علیہ السلام پر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی۔ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی وحی، اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اسی میں میری ولادت ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے مکہ سے جو مدینہ ہجرت کی، یہ بھی پیر شریف کے دن کی۔ مدینہ میں پہنچے تو پیر شریف کے دن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر شریف کے بہت سارے برل واقعات ہیں کہ نبی پاک، سورہ مائدہ کا نزول بھی پیر شریف کے دن ہوا تھا۔ تو یہ پیر شریف کا دن بھی اس طرح بہت ساری اپنے اندر برکتیں رکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام کی جو ہجرت ہوئی تھی، تو اس کے اسباب پر آپ نے بات کی تھی کہ اس کے کیا اسباب تھے، کیوں آخر کیا وجہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ بالکل، ہم اس پر آتے ہیں ہجرت کے اسباب میں۔ پھر اگلا سوال آپ سے یہی ہے، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کالرز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ہے۔ چلے کچھ کالز لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ابھی آج آپ ذرا جم کے بیٹھیے گا، چائے وغیرہ بھی پینی ہے تو پی لیں ہمارے ناظرین، آج ہم جلدی چھوڑنے والے نہیں آپ کو، آپ لوگ بھی رحمت ہے نا، انشاءاللہ آپ سے ناطے بھی بہت سننی ہے آج۔ چلے کچھ کالز دے دیجئے، پھر انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سید اطہر عبد الحبیب اتاری کی جانب سے سلسلہ پرنور ہے زمانہ کے تمام اسلامی بھائیوں اور مدنی چرن کی تمام ناظرین کی بارگاہوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں ہوائی جہاز میں ہوں اور ہانگ کانگ کے لیے سفر پر ہوں۔ دعا کیجیے گا خیر و عافیت سے سفر پورا ہو، سنتوں کے مطابق سفر ہو، گناہوں سے بچ کر سفر ہو۔ آج بھی ایک سفر کی بات ہونی ہے اور وہ ہے ہجرت مدینہ کا سفر۔ سبحان اللہ، اس قدر تاریخی سفر ہے کہ جب بھی اس کو بیان کریں، جب بھی سنیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قدم قدم پر جس طرح کے واقعات ہوئے، معجزات ہوئے، نبی پاک کی برکات کا ظہور ہوا، ایمان تازہ کرنے کے لیے ہجرت رسول اللہ کی یہ سفر سننا سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس سفر میں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کے وہ جو مناظر، وہ جو آپ کی قربانیاں ہم نے سنی ہیں پڑھی ہیں، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا درس ہے. یہاں چونکہ میں بھی ایک سفر میں ہوں تو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ کاش ہجرت رسول کی اس سفر کے واقعات کو آج سن کر ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی کچھ اپنے گھروں سے باہر نکل کر سنتوں کی خدمت کریں، دین متین کی خدمت کریں. ذرا سوچے تو صحیح کہ ہم میں سے ہمارے آبا و اجداد، ہمارے خاندان والے، ہم خود نارملی جہاں پیدا ہوتے ہیں اسی شہر اسی ملک میں ہماری قبر بن جاتی ہے، ہم وہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن جن اولیاء کرام جن صحابہ کرام کے ہم نام سن کر عقیدت سے سر جھکاتے ہیں، کبھی غور کیا کہ ان کی جائے ولادت کہاں ہے اور ان کا مزار کہاں ہے؟ ذرا خواجہ غریب نواز کے بارے میں غور کیجیے، اجمیر میں مزار ہے مگر جائے ولادت کہاں ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری کے بارے میں غور کیجیے، مزار لاہور میں ہے مگر جائے ولادت کہاں ہے؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ بغداد معلہ میں مزار ہے مگر جائے ولادت کہاں ہے؟ تو آپ اگر غور کرتے چلے جائیں گے تو اکثر اولیاء کرام کسی اور ملک کسی اور شہر میں پیدا ہوئے، ہجرت کی سنتوں کو پھیلایا، دین کو پھیلایا، اور پھر واپس اپنے وطن نہ پہنچ سکے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا، وہیں مزار بن گیا. خود صحابہ کرام علی مردوان دیکھیں نا، جنت البقیع میں 10,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حجت الوداع کے موقع پر تو 1,24,000 صحابہ کرام تھے. یہ بقیہ 1,14,000 کم و بیش کہاں گئے؟ تو پتہ چلا مدینہ شریف چھوڑا، دین مدین کی خدمت کے لیے ساری دنیا میں پھیل گئے. تو اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشق میلاد، آج آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، فکر دعوت فکر دیتا ہوں، غور کیجیے کہ ہم کب تک ایک ہی وطن ایک ہی شہر میں زندگی گزارتے رہیں گے. اچھا ہم باہر جاتے بھی ہیں تو گھومنے پھرنے جاتے ہیں، ویکیشن پر جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کرنے کے لیے، دین متین کا نام بلند کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. ہمارا مدنی مقصد بھی تو یہی ہے نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. مجھ گناہگار کو بھی بے حساب مغفرت کی دعا سے نوازیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. عبدالحبیب بھائی ہمیں مدنی پھول دے رہے تھے اور آپ جہاز میں تھے اس وقت کی آپ نے ہمیں مدنی پھول دیے ہیں. اب دیکھیں یہ بھی سفر پر نکلے ہیں، یہ بھی مدنی قافلے کا سفر ہے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی دعوت ہے. آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں کوشش کریں کہ 12 ربیع الاول مدنی قافلے میں گزرے. اور امیر علیہ سنت نے بھی آج مدنی مذاکرے میں ترغیب دلائی ہے کہ آپ بدھ جمعرات جمعہ یا جمعرات جمعہ ہفتہ یہ مدنی قافلے میں گزار دیجئے. اس طرح انشاءاللہ سنتوں کے پرچار میں بھی آپ ہوں گے، ربیع الاول کا جلوس بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا کہیں نہ کہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے پاکستان میں جمعرات اور جمعہ یہ دونوں دن چھٹی ہے. جو آنے والا آج بھی ایک جمعرات ہے لیکن اگلا جمعرات اور جمعہ یہ چھٹی ہے، تو اگر ابھی سے ذہن بنا لیں کہ میں 2 دن تو چھٹی ہے، 1 دن آگے یا پیچھے چھٹی کر کے مدنی قافلے میں سفر کر لوں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی مجھے حاصل ہوں گی. اگلی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نعمان صدیق اتاری، میں یو ای سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ پر نور ہے زمانہ سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے یہ کلام سنا دے. تو شمع میری رسالت ہے آقا، عالم تیرا پروانہ. اور میری چھوٹی مدنی بہن آپ کو مدنی مقصد سنائے گی. اچھا، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اسلام کی کوشش نہیں کرنی، ہمیں اصلاح کی کوشش کرنی ہے. مدنی منی ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہی ہیں، ان کی یہ بھی اصلاح کر دیجئے گا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش، اسلام کی خدمت کرنی ہے، اسلام کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بلال رضا ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں. مجھے اپنی ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے اعلی حضرت کی، کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، یہ اس کلام کو سنا دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشتاق بھائی، آپ کا یہ سلسلہ پر نور ہے زمانہ، بہت ہی زبردست سلسلہ ہے، اس کا نام ہی بہت زبردست رکھا ہے آپ نے. اللہ پاک آپ کو اور مدنی چہرے اور باپا سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت ماہ ربیع النور شریف کی آمد مبارک ہو. سرکار کی آمد مرحبا, دار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا. ماشاء اللہ, بہت شکریہ بھائی. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدائے کے بخشش کا کلام ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اس کلام کا ایک اشعار ہے, اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. اگر ان کا آپ کو مطلب معلوم ہو تو مجھے بتائیں. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. دھونی تو آپ نے سنی ہوگی نا, دھونی دیتے ہیں کبھی لوبان کی, اگربتی وغیرہ کی, تو یہ اسی دھونی سے اعلیٰ حضرت نے استعارہ کیا ہے کہ اے دل یہ سلگنا کیا. عشق محبوب میں یہ تھوڑی تھوڑی سلگاہٹ کیوں ہے, یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے سے, پہلے کچھ ہلکی ہلکی لکڑیاں جو ہیں وہ سلگتی ہیں, پھر وہ جلنے لگتی ہیں, اس میں آگ لگ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت اپنے دل سے کہہ رہے ہیں کہ عشق محبوب میں یہ سلگنا کیا, جل جا, بس ایسا جل جا, فنا ہو جا, ختم ہو جا ان کی یاد میں. دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. دم گھٹ رہا ہے, جب دھونی دی جاتی ہے تو دم گھٹتا ہے, سانس میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ دھواں دھواں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ دھونی ختم کر اور ایسا جل جا کہ محبوب کی یاد ہو, وہی ہو, اور ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو, ایسے فنا ہو جاؤ. تو یہ غالباً اس کا شعر کا کچھ یہی مراد لگتی ہے جو امام اہل سنت نے لکھا ہے. باقی جو مراد ہے شاعر کی وہ تو وہی جانے. اگلی کال سنائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اظہر شیخ ادے پور راجستھان انڈیا سے بات کر رہا ہوں, اور میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں جو کہ بہت ہی ماشاءاللہ اچھا ہے اور مجھے کافی اچھا لگتا ہے. مجھے ایک نعت سننی ہے. تم بھی کرتے ہیں ان کا چاری چاہ اپنے دل چمکا ہو, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں پھیلاؤ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادے پور راجستھان سے آپ بات کر رہے ہیں, لیکن لگ رہا تھا آپ بات نہیں کر رہے, سرگوشی کر رہے ہیں. یہ یا رسول اللہ کا کلام آپ پڑھ رہے تھے اور یوں دھیمی سی آواز میں, کیوں بھائی؟ اب واپس ایک کال کیجیے, اس میں ذرا دبنگ آواز میں بات کیجیے اور ایسے نعرے لگائیں. شیطان کا کلیجہ پاڑنا ہے, کیا ہو گیا ہے؟ چلے آپ نے ہمت تو کی ہے ماشاءاللہ. واصف بھائی آپ ذرا ان کو بتا دیں کہ کیسے یہ کلام پڑھنا ہے, پھر ہم وہ ایک اور کلام بھی اٹھا دو پردہ, اس فرمائش کو بھی پورا کر دیں. نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پر نور ہے زمانہ عجب ہے شبِ بلادر, پر نور ہے زمانہ پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے سچے, پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے سچے, چمکا دیا نصیبا, چمکا دیا نصیبا, چمکا دیا نصیبا, صبح کے شب ولادت کیوں ہی کر کے مت آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا شمرے حسن بولو مرحبا شمرے حسن بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا کی ولادت مرحبا لجپال کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کیا بات کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاری دو پردہ دکھا دو چہرہ. یہ چہرہ جب مدینہ منورہ کی طرف گیا, مدینہ کو یثرب کو مدینہ بنا دیا, وہ ہجرت جو ہوئی تھی اس کے اسباب کیا تھے, کن وجوہات پر شہر چھوڑنا پڑا, کچھ خاص وجوہات. ایک تو ہمارے ناظرین کے سامنے ہے کہ مطلب مکے والوں نے رہنا دوبھر کر دیا تھا, اس کے علاوہ جو اسباب تھے انہیں مختصرا اگر بیان کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 53 سالہ زندگی مکہ کے اندر گزاری. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی مبارک زندگی دو حصوں میں نظر آتی ہے. ایک نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی مکی اور ایک ہے مدنی. مکی زندگی کو دیکھا جائے تو اس کے بھی کئی پارٹس بنتے ہیں. یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے چالیس سال کی مبارک زندگی بسر کی. چالیس سال کی عمر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا. اس چالیس سال اور تریپن سال, یہ جو تیرہ سالہ جو عرصہ ہے, اس تیرہ سالہ عرصے کو بھی تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ ابتدائی تین سال, یہ جو ابتدائی تین سال تھے نبوت کے, ان تین سالوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. چوتھے سال سے لے کر دسویں سال تک, بلکہ ساتویں سال تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو علل اعلان اسلام کی تبلیغ کی, اسلام کی دعوت دی, جس سے مکہ کے لوگ کفار قریش یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم ڈھانے لگے. اسی وجہ سے سن اعلان نبوت کے پانچویں سال ماہ رجب میں گیارہ مرد اور چار عورتوں نے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مکہ سے حبشہ کو ہجرت کی. جی اعلان نبوت کے بہت دور کا ایک ملک ہے, بہت دور کا ایک ملک ہے, مجبور ہو کر. اچھا اس کے بعد یعنی تین ماہ کے بعد رجب میں گئے, تین ماہ کے بعد ایک افواہ پھیلی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے, یہ وہاں سے واپس آ گئے, اکثر ان میں سے واپس آ گئے. پھر نبوت کے چھٹے سال پھر دوبارہ بارہ مرد, یعنی کہ اس بار تراسی مرد اور اٹھارہ عورتیں, تراسی مرد اور اٹھارہ عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت, ایک سو ایک لوگوں نے, ایک سو ایک لوگوں نے. اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, پہلی ہجرت میں بھی, دوسری مرتبہ بھی. اچھا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور دیگر صحابہ کرام بھی تھے, نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی بھی تھی. تو یہ ہجرت کیوں پیش آئی حبشہ کی طرف دو مرتبہ؟ کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کی زندگی بہت مشکل بنا دی تھی. نبوت کے ساتویں سال, ساتویں سال ان لوگوں نے یعنی کہ عرصہ حیات بہت تنگ کر دیا مسلمانوں کا, یہاں تک کہ ان لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنانا شروع کر دیے, اور ان لوگوں نے ایک پورا وفد بنا کر ابو طالب کے پاس گئے جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا تھے, ان کے پاس جا کر کہا کہ یا تو اپنے بھتیجے کو سنبھال لیں, مطلب ان کو اعلان, ان کو منع کر دیں کہ ہمارے جو معبود آنے باطلا ہیں ان کو, مطلب وہ تو باطل نہیں کہتے تھے, ان کو برا بلا نہ کہیں, یا پھر ہم خود ان سے نمٹ لیں گے. ابو طالب نے خیر کہا کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں. نبی پاک علیہ السلام کو بلایا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا, تاریخی جواب ہے, فرمایا چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کلمہ حق کو بلند کرنے سے باز نہیں آؤں گا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ کر دے. نبی پاک علیہ السلام کا جب یہ جواب چچا نے سنا تو وہ بھی ساتھ ہو گئے. اب کفار مکہ نے اور خاندان قریش نے کیا کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ یعنی آل ابی طالب اور عبد المطلب کے ساتھ خاندانی تعلقات بالکل ختم کر دیے. صحیح, یہ جو سات ان کے نبوت کے ساتویں سال سے لے کر دسویں سال تک تین سال کا عرصہ شامی ابی طالب میں ایک گھاٹی تھی ابی طالب کی, تو وہاں پر یہ لوگ رہے تین سال. صحابہ اکرام جو بھی مسلمان ہوئے تھے یا خاندان کے جو افراد تھے جو نبی پاک علیہ السلام کی حمایت میں تھے, یہ وہاں پر رہے تین سال, اور ان تین سالوں میں کیسا گزارا ہوا کہ کھانا پینا ان لوگوں نے بالکل بند کر دیا, ان کا بائیکاٹ کر دیا, کوئی چیز ان تک آنے کے لیے نہ پہنچانے دیتے, پانی تک کے لیے پریشان ہو جاتے, اتنی تنگی. نبوت کے دسویں سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی, انہوں نے خیر معاملہ یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے غیبی خبر دی کہ تم لوگوں نے جو معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کو جو دیوار کعبہ پر لٹکایا ہے اس کو دیمک چاڑ چکی ہے, تو پھر جو دیکھا تو پھر خود ان کو ہوا اور خود خاندان کے لوگوں نے بھی مل کر صلح وغیرہ کروا دی. نبوت کے دسویں سال ایک طرح سے باہر آ گئے. اسی نبوت کے دسویں سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چچا, چونکہ ان کا بہت بڑا ایک سہارا تھا, آٹھ ماہ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, اور ان کے کچھ دنوں کے بعد, کچھ عرصے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی جو زوجہ مطہرہ ہے سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کا بھی انتقال ہو گیا. اسی وجہ سے اس کو عام الحزن, غم کا سال کہا جاتا ہے. نبوت کے دسویں سال نبی پاک علیہ السلام نے اپنے جو تبلیغ کا سلسلہ تھا, دعوت اسلام کا سلسلہ تھا, تھوڑا وسیع کیا, یعنی یہاں سے پھر مکہ سے باہر گئے. مکہ سے باہر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. یہ جو تیسرا سٹیپ ہے پھر گیارہ سے لے کر تیرہ سال تک کا, یہ جو تین سالہ عرصہ ہے, ان تین سالوں میں باہر اسلام کا سلسلہ شروع ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گیارہویں نبوت کے گیارہویں سال مدینہ کا قبیلہ ہے خزرج قبیلہ تھا, وہاں سے چھ مردہ اسلام قبول کیا, پھر نبوت کے بارہویں سال وہاں سے بارہ مردوں نے اسلام قبول کیا. حج کے موقع پر, حج کے موقع پر, حج کے موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاملہ تھا وہ بہت زیادہ جی بہت زیادہ لوگ ایکٹیویٹی بڑھ جاتی تھی, اور یہ کہ ہر ایک تک آپ کوشش کرتے کہ اپروچ ہو اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کی جائے. حج پہلے بھی ہوا کرتا تھا اپنے انداز سے, وہ لوگ کرتے تھے. حج تو بہت مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو چکا تھا, لیکن یہ کہ اس کو درست میرے آقا علیہ السلام نے پاک علیہ السلام نے کیا جی. اچھا نبوت کے بارہویں سال وہاں سے بارہ, پہلے چھ مرد گئے تھے قبیلہ خزرج کے, وہاں پر جا کر انہوں نے بتایا کہ جن کی بشارتیں ہمیں دی جا رہی تھیں وہ تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں, پھر بارہ مردوں نے اسلام قبول کیا. نبوت کے تیرہویں سال وہاں سے 73 مرد اور دو عورتوں نے حج کے موقع پر منا کے مقام پر اسلام قبول کیا. یہاں سے پھر کیا ہوا کہ اسلام یوں سمجھے مدینہ کی فضاؤں میں داخل ہوا, وہاں پر ایک راہ ہموار ہو, گرین سگنل ملنے لگا, گرین سگنل ملنے لگا, مدینہ کی زمین جو ہے نا وہ ہموار ہو رہی ہے اسلام کے لیے. جس طرح ہمارے عبدالعی بھائی مدنی قافلے کے سفر پر روانہ ہیں, اس طرح ہمارے مبلغین دنیا بھر میں مدنی قافلے میں جاتے ہیں, اس طرح یہ اسی سنت پر عمل پیرا ہے جو صحابہ کرام نے ادا کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو پہلے بھیجا, یہ وہاں پر گئے مدینہ کے اندر, انہوں نے ایک راہ ہموار کی, وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور لوگ مسلمان ہوئے. تو پھر نبی پاک علیہ السلام کے ہجرت کا جو ہوا, یعنی کہ اتنا زیادہ ستایا گیا, تنگ کیا گیا, نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کا جب اذن دے دیا کہ آپ ہجرت پر جائیں, ایک واقعہ بڑا یہاں پر دلچسپ ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی جب ہجرت کا موقع آیا, جب ان کو کہا گیا کہ ہجرت پر جائیں, ان کے قبیلے والوں نے, ان کی ایک بیٹا تھا, ان کا زوجہ تھی, قبیلے والوں نے جو اس کے زوجہ کے جو خاندان والے تھے انہوں نے اپنی بیٹی کو روک لیا, کہا کہ تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ لیکن ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے اکیلے. اچھا یہ جانے لگے, اس کے بعد ان کے قبیلے والے آئے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے ان کے اس بیٹے کو ماں سے جدا کر لیا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے, ہمارا بچہ ہے, ہم رکھیں گے. یعنی تینوں الگ الگ ہو گئے, لیکن ان کی عظمت پر قربان یہ پھر بھی چلے گئے نبی پاک علیہ السلام کے بڑی قربانی حکم پر لبئی کہتے ہوئے, بیٹا الگ ماں الگ, ان کی باپ الگ, جی باپ الگ, پھر خیر پھر دوبارہ آپس میں ملے اور وہاں پر پہنچے تھے. اس طرح صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دیں ہجرت مدینہ کے لیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو, اچھا یہاں تک ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے ایک میٹنگ بلائی گئی. پھر یہ نبوت کے تیرہویں سال کی بات ہے, ایک میٹنگ بلائی گئی. پہلے تک جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی وہ مدینہ منورہ پہنچ گئی تھی. مدینہ منورہ کی یاد آتی ہے کہ یہ جو مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور یہ انہوں نے دعوتیں بھی پیش کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ تشریف لے آئیے, یہاں پر ویسے مسلمانوں کے لیے تکلیفیں بڑھ چکی ہیں اور آپ کے قتل کے در پہ ہیں لوگ, آپ مدینہ آ جائیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کچھ اس طرح سوال کیا کہ کیا تم لوگ پھر تو نہیں جاؤ گے, کیا تم لوگ بعد میں ہم جب وہاں آ جائیں تو کیا تم لوگ ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے قبیلے والوں اور ان لوگوں کے چکر میں ہم سے جدا اختیار کرو. تو وہ تاریخی جواب ان لوگوں نے دیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں, اور جب ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں تو اب آسمان نیچے زمین اوپر ہو جائے پھر بھی یا رسول اللہ ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں, اب مدینہ آئیے اور آپ جیسے فرمائیں گے آپ ہمارے سردار ہوں گے اور آپ کے کہے پر ہماری زندگیاں. یعنی ان صحابہ کرام نے پھر اس کو ثابت کر کے دکھایا کیا جنہیں انصار کہا گیا. جنہیں انصار کہا گیا, نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ میں پہنچے تو ان کی قربانیوں کی اور عظمتوں کی داستان تاریخ رقم ہے. یعنی ان لوگوں نے اس حد تک اپنی محبت کا ثبوت دیا کہ مہاجرین صحابہ جو ہجرت کر کے وہاں گئے انہوں نے اپنے جو کچھ بھی تھا سب کے دو حصے کر دیے. واہ واہ واہ, سب کے دو حصے کر دیے, کہا کہ یہ ایک آپ کا ایک میرا, باغ تھے باغ کے دو حصے کر دیے, اپنے گھروں کے دو حصے کر, سب کچھ جو کچھ اپنا ایسٹ تھا جی محنت سے کمایا, سب باغات درخت کاروبار, یہاں تک کہ بعض صحابہ اکرام کے لیے ملتا ہے کہ کسی کے اگر دو ازواج تھی جی اس نے ایک کو چھوڑ دیا کہ یہ میرے بھائی کے لیے کہ یہ اپنی عدت گزارے اور میرے بھائی اس سے نکاح کر لے. اس قدر جو میرے محبوب علیہ السلام کے طفیل ان کی تربیت سے انہوں نے ایثار کا جذبہ جو تھا وہ دکھایا, جو اپنے بھائی کے لیے محبت کا جذبہ دکھایا, تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے. تاریخ اجنبی کے لیے اجنبی تھے نا جو آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کے موقع پر, حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کرام کے ساتھ تھے, کفار کی طرف سے ایک بڑا ان کا بزرگ آدمی عروہ بن مسعود سقفی جب یہ آیا, اس نے آ کر نبی پاک علیہ السلام سے گفتگو کرنا چاہی, گفتگو کی اور جو بات چیت ہوئی, جب یہ گیا اپنے کفار کے پاس, اپنے بڑوں بڑوں کے پاس گیا اور جا کر اس نے کیا تاثرات دیے, بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے, اس نے کہا کہ میں نے نجاشی کے دربار کو دیکھا, میں نے کسرا کے دربار کو دیکھا, میں نے بڑے بڑے کسرا کیسرو کسرا کے درباروں کو بڑے بڑی جگہوں پر گیا ہوں, لیکن جیسی محبت میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ان سے دیکھیے کہیں نہیں دیکھی. یہ جب اگر تھوک مبارک لعاب بھی پھینکتے ہیں تو نیچے نہیں جاتا, وہ ان کے ہاتھوں میں جاتا ہے, اس کو اپنے چہروں اور جسم پر مل لیتے ہیں. اگر یہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں جاتا, اتنا لپکتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تلواریں چل پڑیں گی, اور یہ جب گفتگو کرتے ہیں تو ایسے نظریں جھکاتے ہیں, اس طرح خاموشی سے بیان سنتے ہیں کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں اور جیسے یہ خشک لکڑیاں ہوں. اے کفار, ان سے صلح میں عافیت ہے, اگر جنگ کرو گے تو یہ تمہیں کہیں گا نہیں چھوڑیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو عرب کے بڑے بڑے جنگجو حضرات ہیں, یہ کوئی عام کسی ملک کے لوگ نہیں تھے, یہ وہ لوگ تھے کہ بات بات پر, چھوٹی چھوٹی بات پر صدیوں کی لڑائیاں نکال لیتے تھے. ان لوگوں کو جو لڑائی جھگڑوں کے مارے تھے, ان لوگوں کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نے محبتوں کی شمع روشن کرنے آپ کو یہودیوں, یہ آپس میں جو قبیلہ اوس اور خزرج کا میں نے ذکر کیا تھا, اوس اور خزرج یہ دو بھائی تھے جو ادھر مدینہ پاک میں آئے تھے, 120 سال تک ان کی لڑائی جاری رہی, 120 سال تک, صرف تھوڑی تھوڑی سی بات پر ہزاروں ان کے افراد, یہ محبوب علیہ السلام کے صدقے میں سب ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا الحمدللہ. گفتگو جاری ہے, دوبارہ پھر کچھ کالز لیتے ہیں, ایک بڑی اسپیشل کال آئی ہوئی ہے, آئیے یہ بھی سنتے ہیں, اور گفتگو انشاءاللہ آج ہماری ہجرت پاک اور مدنی زندگی کے حوالے سے ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے, کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ویڈیو بھی بھیج سکتے ہیں, ممکنہ صورت میں ہم انشاءاللہ ویڈیو کالز کو بھی مدنی چینل پر چلائیں گے. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدیق اسماعیل صاحب مرحبا. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, بہت ہی لطف آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. بہت شکریہ ہمارے صدیق اسماعیل بھائی, عالمگیر شہرت یافتہ نعت خواں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, آپ کو ہم اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرحبا, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی بھر محبوب علیہ السلام کی مدح و سرائی میں گزارنے اور اس کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق دے, اور آپ کے صدقے میں ہم سب کو بھی یہ سعادت بخشے. آپ کو سلسلے میں ایک اور بار خوش آمدید کہتے ہیں, جزاک اللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فرحان اتری ہے, میں دبئی سے بول رہا ہوں, مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, مجھے یہ نعت سنا دیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. حاجی صدیق صاحب یہ کلام سنا دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا, انہی کا پڑا ہوا غالباً یہ کلام ہے, اور اگلی کال بھی اسی کی آ گئی ہے. چلے اب اگر وہ چاہیں تو دوبارہ کال کر کے ہمیں سنا دیں. خیر, ورنہ آصف بھائی ہیں, مدنی بھائی ہیں, ان سے سن لیں گے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق بھائی ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے آپ کا, پور نور ہے زمانہ, آپ کے 6 سلسلے ہوئے ہیں اور بڑے شوق سے فالو کرتے ہیں ہم لوگ. آصف بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاء اللہ آصف بھائی آپ کے لیے کال ہے, ہمارے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آصف بھائی کو کیا ہو گیا ہے, نیچے منہ کیے بیٹھے ہیں, غم تو نہیں لگا ہوا کوئی ایسے. آمین, اللہ کرے آپ کو ہم سب کو مدینے کا غم نصیب ہو جائے. لیکن ابھی وہ کالر تھے تو وہ کہہ رہے تھے یار, وہ ان کو ذرا ہیلو ہائی کر لیں آپ بھی. ہاں بھائی آپ کے لیے کال تھی, چلے آپ تیار ہیں اس نعت کے لیے, یہ نعت بھی ہمیں سنائیں آپ, لیکن مزید کچھ کالز ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب پرنور ہے زمانہ میں پروگرام میں ڈیلی دیکھتا ہوں, بہت پسند ہے, میں آپ سے ایک نعت پاک سننا چاہتا ہوں. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, مہربانی کر کے اس کو سنانے کی زحمت گوارہ کریں. ماشاءاللہ ڈیلی کال بھی کر دیا کریں بھائی, کرتے ہوں گے, لگتی نہیں ہوگی. آپ نے بھی بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی ہے، مرحبا. ہمارے ناظرین کو اچھی نیتیں بھی پیش کر دیا کریں تو کیا بات ہے. ماہ نور چل رہا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر آپ کیا پیش کریں گے؟ جب کسی کا ولادت کا دن آنا ہوتا ہے تو ہم سوچ بچار کرتے ہیں کہ اسے کیا پیش کریں، کیا دوں کیا دوں کیا لوں، اسے کیا پسند ہوگا، کیا پسند آئے گا، کیا کام آئے گا. محبوب علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اس کریم آقا کے لیے ہم کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ سب کچھ انہیں کا ہے، لیکن کوئی تو نیت ہو نا اچھی جو سرکار کو پسند آ جائے. ہم کوشش تو ایسا کریں کوئی اچھی مدنی نیت ہو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے والی. اللہ کرے کہ ایسا ذہن ہمارا بن جائے. تو اس کے لیے بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی نیت چاہیں تو ہمیں دے سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اسے بھی کال کی صورت میں چلائیں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد ہے، میں سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، میں اس کو بہت شوق سے دیکھتا ہوں. مجھے پلیز ایک نعت سنوا دیجیے. تم بھی کر کے ان کا چرچا، اپنے دل چمکاؤ. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. مدنی منع کی فرمائش تھوڑی دیر پہلے ہی پوری ہوئی ہے. اگلی کال سنائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا سلو سلام تو میں نے شاید پہلی بار ہی سنا ہوگا. کوئی بات نہیں، سیکھ رہے ہوں گے شاید. عطار محمد مزمل عطاری قادری نان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ پر نور ہے زمانہ. شفاق بھائی بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے. کار سامی بھائی بیٹھ کر یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. اللہ عز و جل دن چینل کو آباد رکھے. شفاق بھائی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ عز و جل مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین. مجھے نا یہ کلام سنا دیں. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اولا ہمارا نبی. جزاک اللہ خیرا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے نا آپ کا کلام بہت اچھا لگا، ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا. یہ کتنا پیارا انداز ہے. مجھے نا وہ پنجابی میں بولتے ہیں نا، یہ پنجابی ایک آدھ جملے سے پکڑے جاتے ہیں. ماشاءاللہ پنجابی ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہمارے دادا پیر، میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کے جو پیر صاحب تھے وہ پنجابی تھے، حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. الحمد للہ یوں پنجابی بھی اچھے لگتے ہیں. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پٹھان تھے، قنداری پٹھان، پٹھان بھی اچھے لگتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، عربی بھی اچھے لگتے ہیں الحمدللہ. تو ہمیں تو ہر مسلمان سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران عطاری ہند کے شہر سورت گجرات سے سگے عطار عرض کر رہا ہوں. سلسلہ پر نور ہے زمانہ بڑا ہی محترم سلسلہ ہے اور اس کو ہم مرحبا کہتے ہیں کیونکہ اس سلسلے کے ذریعے سے ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے پیارے پیارے لمحات، مکی زندگی کے لمحات اور آج مدنی زندگی کے بھی لمحات ہمیں جاننے کو ملیں گے. آج کا موضوع بڑا ہی محترم موضوع ہے اور میری آپ سے عرض ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے، آپ کی آمد کی برکت سے مدینہ شریف میں پھر کیا برکت ہے مدینے والوں کو ملی؟ وہ واقعہ جو پہلے مدینے میں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، میرا آقا کی آمد کی برکت سے سب کو شفا ملی، تو ضرور اس واقعے کو بتائیں. اور مدینہ آج میری آپ سے کلام کی عرض ہے، میرے باپا کا پیارا پیارا کلام ہے، بڑا ہی محترم کلام ہے میرے باپا کا. تیرے دل کی ہو میری کو جو تڑپ رہے ان کو، شاہ جلد تم بلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا پرسوز آواز میں آپ نے نعت سنایا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ آئیے کچھ کلاموں کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں. مجھے میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں. ایک لکھتے ہیں کہ نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے, یہ سنا دیں بنت منظور. ایک لکھتے ہیں سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا سنا دیں. ایک نے لکھا ہے میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے, یہ کلام سنا دیں. چلے بھائی سب سے پہلے تو وہ نمدیدہ نمدیدہ یہ والا کلام سنا دیں. نمدیدہ نمدیدہ کا معنی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی, اس حالت میں مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, جب ہی افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبا, نظر بدن لرزیدہ لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ, کسی کے مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جا, سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا, تیاریاں جاری ہیں 12 ربیع الاول محبوب کے قدموں میں منانے کے لیے جا رہے ہیں. کیا اچھا ہوتا ہم بھی محبوب کے قدموں میں جانے کے لیے تیاری کرتے, ہمارے لیے بھی کچھ اسباب ہو جاتے. آئیے عرض کرتے ہیں ان ظاہروں سے سوئے سے بجا مجھے چھوڑ نہ جانا, میری آنکھ کو دکھا دو, میری آنکھ کو دکھا دو شہدی کا تڑپ رہا تو میں مسیرے رل جو غم ہو میری بے کلی تو دیکھو ذرا رو دکھانا سوئس بجانے پانو مجھے چھوڑ کر نہ جانا. کیا بات ہے, کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر, رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ, خدا نے ہے کیسا سنوارا مدینہ. مدینہ کی کیا بات ہے, وہ مدینہ کہ جو ایک وقت تھا کہ یثرب کہلاتا تھا, وباؤں کی جگہ کہلاتا تھا, میرے محبوب علیہ السلام نے کیسا کرم کیا, اس کی وزن میں برکت آ گئی, اس کی ہوا میں برکت آ گئی, اس کی خاک میں شفا آ گئی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جہاں قدم رکھ دیں چند لمحوں کے لیے, وہ جگہ جنت کا ٹکڑا بن جائے. تو مدینہ جہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود مسعود, آپ کا مبارک آستانہ 1400 سال سے بنا ہوا ہے, وہ مدینہ کیوں نہ بابرکت ہو, عاشقوں کو وہاں سے کیوں نہ ٹھنڈی ہوائیں آئیں, کیوں نہ وہاں کی خاک اور خوشبو اچھی لگے. کسی نے کہا ہے راہ مدینہ میں جاتے ہوئے ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا سے. ابھی تو مدینہ آیا نہیں ہے, راہ مدینہ کے لیے کہتے ہیں کہ ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا سے. آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے. کیا مدینے سے سماں کے پھولوں میں, کیا مدینے سے سماں کے پھولوں میں پیاری ماں کچھ نہیں تو بھی نبھیلی پیاری پیاری ماں ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے. میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے, میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ جائے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں نارا لگا رہے ہیں میں صدقے جاؤں سواری جاؤں محمد آ جائے میں صدقے جاؤں سواری جاؤں محمد آ جائے چھت پہ کعبے کی اتر کر حکم رب پاک سے چھت پہ کعبے کی اتر کر حکم رب پاک سے حضرت جبریل نے جھنڈا وہاں لہرایا یا جھنڈا وہاں لہرایا یا سرکار کے دیوانے خوشیاں مدنی زندگی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیسے شروع ہوئی آج گفتگو ہو رہی ہے. صدیق اسماعیل صاحب نے ہمیں کال کی تھی ہماری ریکویسٹ پر, پھر شاید ان کی کال آئی ہے, پھر کال آئی ہے الحمدللہ. چلے بھائی وہ کال چلا دیں, مدینے کا ذکر بھی ہے, ہو سکتا ہے مدینے کی کچھ باتیں کی ہوں آپ نے. جی آپ کی خواہش پر اور کال بھی آپ کو آئی میں سن رہا تھا. پروفیسر اقبال عظیم مرحوم کا یہ کلام مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ چند اشعار پیش کر کے میں بھی. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, اللہ سبحان اللہ, جو بھی افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے, پر نور ہے زمانہ. صدیق اسماعیل صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بھی اپنا حصہ ملایا نعت مصطفیٰ میں, آپ کا ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور مرتے دم تک محبوب علیہ السلام کی مدو سرائی آپ کا مقدر بنائے. آپ کے سب کے یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کفار بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اب بالآخر, پہلے تو سوشل بائیکاٹ کیا تھا, کھانا پینا بند کر دیا، طرح طرح کی اذیتیں دی، کبھی گلے میں چادر لپیٹ کر کوشش کرتے تکلیف دینے کی، کبھی سجدے میں دیکھ کر اوجھڑی ڈال دیتے اونٹ کی اور اس طرح سے تکلیفیں دیتے، پتھر بھی مارے، بھپتیاں بھی کسی، جادوگر بھی کہا، کاہن بھی کہا اور شاعر بھی کہا، لیکن میرے آقا علیہ السلام اپنے مشن سے، اپنے مبارک کام سے جو تھے وہ پیچھے نہ ہٹتے تھے، دعوت دین آپ دیتے رہے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے، اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرتے رہے تبلیغ کی، یہاں تک کہ کفار بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک رات یہ پلان کرتے ہیں کہ کسی طرح انہیں شہید کر دیا جائے، کسی طرح انہیں قتل کر دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میرے رب تبارک و تعالیٰ کا کچھ اور حکم تھا، وہی رات کہ کفار چاہ رہے ہیں کہ حضور کو شہید کر دیا جائے، پورا پلان پورا انتظام کر کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی رات ہجرت کرتے ہیں۔ جی کفار نے جب آپ نے فرمایا کہ انہوں نے پلاننگ کر لی تھی کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کفار قریش کے اس پلید اور ناپاک ارادے کی خبر دی، ارادہ بھی بتایا کہ آپ کو یہ شہید کرنے کے در پہ ہیں، اور ہجرت کا حکم آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے سب سے قریبی دوست تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر گئے اور انہیں یہ خبر دی کہ اب مجھے ہجرت کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سفر و حضر کے ساتھی تھے تو آپ نے بھی عرض کی کہ میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ہجرت کا اپنے سفر اختیار کیا۔ آگے کی گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ ایک بات عرض کروں گا، ہمارے راشد بھائی نے جیسے ہجرت حبشہ کا ذکر کیا تھا اور پچھلے سلسلوں میں بھی ہم تحویل قبلہ پر گفتگو کر چکے تھے تو اور خصائص مصطفیٰ پر بھی ہمارا سلسلہ ہوا، تو علماء نے اس چیز کو بھی حضور کے خصائص سے لیا ہے، جیسے کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے الخصائص الکبریٰ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات گنواتے ہوئے فرمایا کہ من خصائصہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ جمع بین القبلتین والہجرتین، کہ حضور کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے دو قبلوں کو جمع کیا گیا اور دو ہجرتوں کو جمع کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صاحب ہجرتین اور صاحب قبلتین ہیں اور آپ کے لیے شریعت اور طریقت دونوں کو جمع فرما دیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ہجرت کا سفر اختیار کرتے ہیں اور ایک مقام ہے مقام غمیم، وہاں کیا ماجرا پیش آیا۔ مقام غمیم پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہنچے تو بریدہ اسلمی جو حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اس سے پہلے اگر یہ بھی بیان کریں یہ بات تو رہ گئی کہ جب کفار نے گھیراؤ کیا ارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکان کے اندر ہے تو باہر کیسے نکلے؟ دار الندوا کے اندر یہ ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ اچھا اصل میں دار الندوا یہ وہ جگہ تھی کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے جد امجد قصی بن کلاب یہ پانچویں کے آتے ہیں پشت میں، انہوں نے یہ قائم کیا تھا، یہاں پر ان کی بڑی بڑی میٹنگ ہوتی تھی، جو جھنڈا ہوتا ہے دیگر معاملات ہوتے، کفار نے یہاں پر بڑے بڑے سرداروں نے مل کر یہاں پر ایک وہ میٹنگ کی تھی اور یہاں پر شیطان اہل نجد کے کفار کے ایک بڑا شیخ بن کر اس میں شامل ہوا تھا، تو اس میں ایک نے مشورہ دیا جی ایسا کریں ان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں قید کر دیں، جی جی، تو کسی نے کہا اگر ان کو قید کرو گے تو ان کا ایسی مطلب ایک گفتگو ہے کہ جو بھی ان کے قریب آئے گا انہیں کا حکم رہ جائے گا، ہائے ہائے، تو اس نے کہا چلو وہ بھی ماننے پر مجبور ہو جائے گا ماننے پر، تو دوسرے نے کہا اچھا چلو اس طرح کرتے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیتے کسی دوسرے شہر میں، تو ایک شیخ نجدی نے اس نے شیطان نے کہا دوسرے شہر میں نکالنے سے تو اور بڑا مسئلہ ہوگا، ان کا کلام عمدہ ہے، جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کے ویسے ہی پروانے ہیں، لوگ قریب ہوں گے بہت زیادہ لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ پھر ابو جہل کہنے لگا کہ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، وہ تجویز یہ ہے اس طرح کرتے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیتے ہیں اور سارے مل کر آج رات آدھی رات کے بعد یعنی کہ گھر کا گھیراؤ کریں اور سارے مل کر حملہ کریں اور معاذ اللہ سارے مل کر نوجوان شہید کریں، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بنی عبد المطلب کے جو لوگ ہیں یہ سب قبیلوں سے بدلہ نہیں لے سکیں گے اور یہ ان کو مجبور خون بہا لینا پڑے گا اور ہم ان کو دے دیں گے۔ اچھا انہوں نے اس طرح کیا، ساری پرینی کے ساتھ آگے، ادھر نبی پاک علیہ السلام کو اطلاع مل گئی، نبی پاک علیہ السلام نے یہاں بڑی پیاری بات ہے، آپ نے مکے سے چونکہ تقریباً صحابہ کرام جا چکے تھے، صرف تین جو تھے حضرت نبی پاک علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی کچھ بیمار تھے، بچے تھے، چند خواتین تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی آج کی رات میرے بستر پر تم سو جاؤ, آئے آئے پر یہ میری چادر سبز چادر ہے, یہ تم اپنے اوپر اوڑھ لینا, اور میرے پاس جو قوم کی امانتیں ہیں یہ صبح لوٹا کر تم بھی مدینے آ جانا. اب دیکھیے اشفاق بھائی, نبی پاک علیہ السلام کی جو جان کے دشمن ہیں, نبی پاک علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہیں, سب کچھ ہیں لیکن اپنی امانتیں اپنے گھر میں محفوظ نہیں سمجھتے, اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے پاس محفوظ نہیں سمجھتے, ان کو بھی پتا ہے کہ امانت محفوظ رہے گی تو انہی کے پاس رہے گی. سبحان اللہ. اچھا, اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام کی اس بات پر حضرت علی کا یقین دیکھیے, محبت دیکھیے, آپ فرماتے جیسے اس رات مزے کی نیند کبھی نہیں آئی. نبی پاک علیہ السلام کے ایسے بستر پہ سوئے تھے کہ بظاہر اس پر قتل کا پورا پورا اندیشہ, پورا پورا اندیشہ تھا, یقین تھا گھس کر یہ لوگ جو ہے نا وہ قتل کریں, لیکن اس کے باوجود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی عاشق مصطفیٰ, عاشق مصطفیٰ, انہوں نے اس بات کو جانا کہ محبوب نے کہا ہے کہ صبح انہیں امانتیں دے کر آنا, اور ایسا نہیں ہو سکتا حضور نے کہا اور بات غلط ہو جائے, آج کی رات مجھے موت آ ہی نہیں سکتی, آ ہی نہیں سکتی. حضرت اچھا پھر اس طرح نبی پاک علیہ السلام تہائی رات میں نبی پاک علیہ السلام نکلے کیسے وہاں سے, کافروں کا غول گھر کو گھیرے ہوئے ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مولا علی مشکل کشا کو اپنے بستر پر لٹا کر جب نکلے تو روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات آپ نے تلاوت کی اور اپنی مٹھی سے ایک خاک بھری, ایک مشت خاک لی اور کفار کے اوپر ڈال کر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے. کفار کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہیں آئے. کسی کہنے والے نے کہا کہ جس شخص کے تعاقب میں ہو, جس کا تم حصار کیے ہوئے ہو, وہ تو تمہارے سر پر خاک ڈال کر نکل گیا. جب ان کفار نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تو واقعی ان کے سر پر خاک تھی. اعلیٰ فرماتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے, نظر آئے. سبحان اللہ. یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں باقاعدہ حیات, تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ تو یاد رکھیں ہر موجود کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. ہوا کا نظر, ہوا نظر نہیں آتی. اسی طرح جان جو ہوتی ہے, روح ہوتی ہے, یہ بھی موجود ہے, تبھی تو ہم سانس لے رہے ہیں. روح ہے لیکن روح نظر نہیں آتی, جان ایسی شے نظر نہیں آتی. تو اعلیٰ فرماتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے, کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں. یہ بھی ہجرت کا واقعہ ہے. اور ایک اور جگہ پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, آصف بھائی میں تیرے ہاتھوں کے صدقے, کیسی کنکریاں تھی وہ, میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جس سے اتنے کافروں کا دفعتن منہ پھر گیا. اس کو طرز میں سنا دے بھائی, یہی والی اسی چیز کا ذکر, ہاں اسی کا ہے کہ کافروں کا جو منہ تھا وہ پھیر دیا اور وہ باولے سے ہو گئے کہ یہ کیا ہوا, ایک شخص آیا اور نکل گیا, ہمیں پتہ بھی نہ چلا کون تھا کہاں گیا. اعلیٰ حضرت کا کیا کمال کا شعر ہے, قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا کہ اے محبوب جو آپ نے کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی. سبحان اللہ. میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ, میں تیرے ہاتھوں کے صدقے, میں تیرے ہاتھوں کے صدقے, میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جس سے اتنے کافروں کا دفعتن منہ پھر گیا, جس سے اتنے کافروں کا دفعتن منہ پھر گیا. سفر شروع ہو گیا, ہجرت کا سفر. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے, ایک اونٹ چلانے والا ہے, اور میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, تین لوگ ہیں, اور یہ تین کا یہ عظیم الشان مدنی قافلہ. نبی پاک علیہ السلام وہاں سے جب نکلے نا, تو نکل کر چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو تو پہلے بتا چکے تھے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چار مہینے تک دو اونٹنیاں, اس وقت سے آپ ان کو اچھی غذا کھلا کر پال رہے تھے, پرورش کر رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام وہاں سے نکل کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں پتا چلا کہ حضور ہجرت کا حکم دینے والے ہیں. یہ ہے اشاروں کی زبان, ہر رات آپ انتظار کرتے تھے کہ شاید کسی رات نہیں پائے, اشاروں کی زبان ہے نا, کہ بھائی ان کو لگ رہا ہے کہ ان قریب حکم آنے والے, محبت والے دیا نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ محبوب کے اشاروں سے کچھ نہ کچھ سمجھ لیا جاتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار مہینے سے اونٹنیوں کو تیار کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام ان کے گھر میں گئے رات کو, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ کی اہل ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نکاح ہو چکا تھا, اور دوسری سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کی بڑی شہزادی تھی اسماء بنت ابی بکر. تو نبی پاک علیہ السلام جب گھر میں گئے تو انہوں نے, حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ہم نے جلدی جلدی ان کو, ایک عورتیں جو کپڑا وغیرہ باندھتی تھیں اس کا, انہوں نے ایک توشا دان وغیرہ جو تھا تیار کر دیا. نبی پاک علیہ السلام وہاں سے پھر روانہ ہوئے سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر غار ثور میں, اور ایک اس وقت ایک کافر تھا عبداللہ بن اریکہ علی, اس کو ساتھ لیا تھا رہنمائی کے لیے. یہ ساتھ ہوا تو غار سور میں جب پہنچے تو غار سور کی بلندی کتنی زیادہ ہے دیکھنے والوں نے دیکھا ہے, اللہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے. وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی کتنی تھی پتا آپ کو؟ تقریباً یہ بھی اسی وقت تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک علیہ السلام سے دوستی کب سے ہے؟ جب نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 18 سال تھی, اس وقت سے آپ کے ساتھی ہیں. اپنے کندھوں پر سوار کر کے عمر مبارک میں دو سال چھوٹے تھے, اتنے ان کے تقریباً برابر, زیادہ اتنا نہیں تقریباً برابر جی, ان کے کندھوں پر سوار کر کے نبی پاک علیہ السلام کو لے کر گئے, کندھوں پر سوار کر کے وہاں پر لے کر گئے اور اپنے بیٹے کو پیچھے پھر مکہ میں چھوڑا کر روزانہ یہ کیا کرتے تھے, روزانہ دو بکریاں لے آتے, اس سے نبی پاک علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ دودھ کام آتا اور پھر صبح صبح وہاں سے مکے میں جاتے, جو بھی معاملات ہوتے وہاں پر آ کر بتا گیری کرتے. اور یہ اس کی وجہ کیا تھی مدنی چینل کے ناظرین کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھا لیا اور مبارک کیا. اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی کہ یہ طے ہوا کہ اگر ہم دو اوپر چڑھیں گے تو چار قدموں کے نشان بنیں گے, تو دیکھنے والے جو ہے وہ اور دیکھ لیں گے, کفار جان لیں گے کہ چار قدم ہے, مطلب دو افراد اوپر چڑھے ہیں. اس لیے یا رسول اللہ آپ کندھوں پر سوار ہو جائیے, آپ کو یوں مجھے برکتیں بھی ملیں گی, اور اس طرح جب ایک ہی شخص کے قدم ہوں گے تو وہ جان لیں گے کہ ہمیں تو دو کی تلاش ہے, اور اس طرح بھی انہیں ہم نہیں مل سکیں گے. تو یہ بھی محبت کی ایک بات ہے. اور اگر غار سور کی بات ہو رہی ہے تو غار سور دکھانا دیا جائے ہمارے ناظرین کو, کیا آئیے کچھ غار سور کے مناظر بھی دیکھتے ہیں, کچھ مدنی پھول ہیں غار سور کے, آئیے وہاں پہ بیٹھ کر جو مدنی پھول ہمارے رکن شورا حج عبدالحبیب اتاری نے دیے تھے وہ بھی سنیں. فرماتے ہیں غار سور میں کیا ہوا, وہ عشق و محبت کی عظیم داستان کہ جس کو سن کر جب بھی سنتے ہیں ایک عجیب ہی مزہ آتا ہے, وہ داستان بھی مختصراً آپ کو سنائیں گے. جی غار سور, یہ غار سور جو ہے نا یہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے اور اس کی بلندی بھی ٹھیک ٹھاک ہے, اور یہ غار سور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم بھی ایسے کیے اس وقت کہ کفار جو تھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر غار سور پر پہنچ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ہیں, صدیق اکبر بھی اس کے اندر ہیں. وہ اندر جانے کا معاملہ بھی عجیب ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر رکھا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور پہلے تمام چیزوں کو دیکھا, کوئی تکلیف دہ شے تو نہیں ہے میرے محبوب کو کہیں ایزا نہ ہو جائے. ایسے عالم میں حضور علیہ السلام کا ایسا خیال کس نے رکھا ہوگا؟ دیکھا تو چند سوراخ تھے, سوراخوں سے بچھو سانپ اور دیگر موذی جانوروں کا آنا ممکن تھا, لہذا ان سوراخوں کو بند کیا. اپنے امامے کو بعض روایتوں میں آیا کہ اس کو پھاڑ پھاڑ کر, اس سے کپڑے ٹھونس ٹھونس کر اس کو بند کیا, امامہ ختم ہو گیا, سوراخ ختم نہ ہوئے, ایک سوراخ باقی رہ گیا. آپ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر بلا لیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے آئے, آپ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا اس پر رکھ دیا اور اس پر رکھے بیٹھے رہے یہاں تک کہ اس کے اندر ایک سانپ تھا جو رہتا تھا اور وہ بھی زیارت کے لیے مشتاق ہوگا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی. چنانچہ اس نے ڈسا, اس نے عاشقوں نے لکھا کہ دستک دی کہ دروازہ کھولیے مجھے بھی اپنے آقا کا دیدار کرنے دیجیے, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پاؤں نہ ہٹایا کہ یہ موذی میرے آقا کو تکلیف نہ دے, میری جان ہی کیوں نہ چلے جائے, پاؤں نہیں ہٹاؤں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زانو پر سر رکھے آرام فرما رہے تھے. سبحان اللہ, کیا عالم ہوگا, شہنشاہ کونین آج اپنے اس یار کے ساتھ اکیلے تخلیے میں, ایسا خلوت میں یار کسے ملا ہو, ایسا یار کسے ملا ہوگا, ایسی محبت اور ایسی صحبت کسے ملی ہوگی جیسے صدیق اکبر کو ملی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پاؤں بھی رکھے ہیں محبوب علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے, انہیں آرام بھی پہنچا رہے ہیں اور وہ سانپ کا ڈنک بھی برداشت کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ تکلیف ایسی تھی, اس ڈنک نے ایسا ڈسا, وہ تکلیف اتنی بڑی کہ آنکھوں سے آنسو بالآخر ضبط نہ ہو سکے اور محبوب علیہ السلام کے مبارک چہرے پر گر گئے. حضور علیہ السلام بیدار ہوئے, دیکھا, پوچھا کیا ہوا, عرض کیا رسول اللہ سانپ ہے, اس نے ڈس دیا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ڈسے ہوئے ڈنک پر اپنے مبارک لعاب کو, اپنے تھوک مبارک کو لگایا تو وہ ڈنک جو تھا وہ ختم ہو گیا, اس کی تکلیف ختم ہو گئی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس نے کوئی تکلیف نہ پہنچائی. سبحان اللہ, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے وہ ڈنک جان لیوا تھا لیکن میرے محبوب نے جان لوٹا دی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس سے موت کا شکار ہو سکتے تھے لیکن میرے محبوب نے آپ کو زندگی بخش دی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے. جان بچانا فرض ہے, جان بچانے کے لیے سب کچھ کرنا, بہت سارے معاملات کرنا جائز ہو جاتا ہے, جان بچانے کے لیے نماز چھوڑنا کسی صورت میں جائز نہیں, لیکن اگر جان اس سے بچتی ہو تو اب یہ ہے کہ پہلے جان بچائے پھر نماز ادا کریں, لیکن اس وقت صدیق اکبر نے یہ بات ثابت کر دی کہ اس جان جان کے جان جہان کے پیچھے اگر جان جاتی ہو تو یہ جان بھی قربان کر دی جائے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جا تو جان فروز غرر کی ہے, سب سے بڑا فرض جان بچانا ہے. جان ہے تو جہان ہے, لیکن محبوب کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو سوچنا بعد میں ہے, پہلے جان قربان کر دینی ہے. یہ درس صدیقی درس ہے, یہ درس فاروقی درس ہے, یہ درس عثمانی درس ہے, یہ درس علوی درس ہے. یہ صحابہ اکرام نے ہمیں درس دیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جان قربان کرنی پڑ جائے تو یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارہ کروں گا. وہ غار کتنا عظیم و شان غار ہوگا جہاں پر تین دن اور تین راتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا. صدیق اکبر نے عشق کی داستان رقم کی, سانپ نے بھی زیارت کی پوری کوشش کی, اور وہاں پر کبوتری نے انڈے دے دیے, مکڑی نے جالے بن دیے تاکہ دیکھنے والا دیکھ کر یہ تصور کرے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی انسان داخل نہ ہوا ہوگا, کہ اگر داخل ہوتا تو انڈے ٹوٹ جاتے, جالے بکھر جاتے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی انتظامات تھے. اور پھر اسی غار میں جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ جان لیا کہ اس غار میں اب کفار آ پہنچے ہیں, یہاں تک کہ ہو سکتا ہے ان قریب ہم تک پہنچ جائیں, صدیق اکبر کو اپنی کیا فکر ہونی ہے؟ انہیں ڈر تھا تو اپنے محبوب کا تھا کہ میرے آقا کو کہیں تکلیف نہ پہنچائیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جو آیتوں کا آیات مبارکہ کا نزول فرما دیا کہ محبوب صدیق اکبر سے کہہ دو لا تحزن, غم نہ کیجئے, ان اللہ معنا, اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالی نے صدیق اکبر کے مبارک سینے پر سکینہ بھی نازل کیا, انہیں سکون بھی ہوا, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سکون بخشا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تین دن جس غار میں رہے, وہ غار کتنا عظیم ہوگا, آج بھی اس کی زیارت کی جاتی ہے, عاشقان رسول اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ہجرت رسول اللہ کی, اس ہجرت کا ایک اہم ترین موڑ جو ہے وہ غار ثور ہے, اور غار ثور کی جو قسمت تھی وہ اس رات اور ان دنوں میں بلند ہوئی. آئیے اس غار کو ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جبل ثور کے دامن میں کھڑے ہیں جہاں غار ثور واقع ہے. اب ہم اپنے قافلے کے ساتھ انشاءاللہ غار ثور کی طرف سفر کرتے ہیں. تھوڑا طویل سفر ہے, ہمت نہ ہاریے گا, چڑھائی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر بھی پڑھتے رہیں گے. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. ہم چلتے چلتے چلتے پہاڑ پر کافی آگے آ گئے, مگر اب آ کے پتہ چلا کہ یہ راستہ ہی غلط ہے. ابھی تو سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں, کچھ راستہ بھی نظر آ رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح تشریف لے گئے ہوں گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے, خوف کا عالم بھی تھا, کفار مکہ کی طرف سے گویا ان کی تلاش جاری تھی. آگے کا سفر کیسے ہوا, ہم بھی راستہ تلاش کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں. سانو یار غار نے اے دسے آئے دوستو, سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدا. غار ثور کی مبارک فضاؤں میں ہم موجود ہیں. جی ہاں, عین اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں, جس غار میں ہم بیٹھے ہیں, یقیناً یہی کہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہوں گے. میرے آقا نے یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام کیا. کہ عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے کہ ہم اس جگہ اپنا گندا وجود لے کر آ گئے کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم لگے. تیری یاد نینا نے جڑیاں کبھی اس رستے بھی اس رستے بھی لگوائے آقا, کدی اس رستے بھی لگوائے تیری دید لو حسرت بڑیاں. یہ غار پیغام دے رہا ہے, اپنے دل میں عشق رسول کو بڑھنے دیجیے, زندگی کا لطف ہی یاد مصطفیٰ میں ہے. سبحان اللہ، غار ثور میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ وہاں پر جانے والے ہی جانتے ہیں، کیونکہ جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت گزارا ہو وہاں سے عاشقوں کا جو دل ہے نا وہ ہٹتا نہیں ہے، جانے کو دل نہیں ہوتا، اور پھر وہ لمحات یاد آتے ہیں کہ اسی دین کی خاطر، اسی اسلام کی خاطر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر کو چھوڑ کر اس طرح بظاہر بے سر و سامانی کے عالم میں رات گزاری ہوگی، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، اور نہ کوئی اور آسانی کوئی سہولت ہے، نہ تکیہ ہے، نہ بستر ہے، نہ چٹائی ہے، نہ چادر ہے، کیسے عالم میں ہمارے لیے دین متین کے لیے قربانیاں دے کر اپنے شہر کو چھوڑ کر، کافروں کا الگ ایک خوف ہے کہ یہ کہیں آ نہ لیں، اور پھر انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ جو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قتل کرتا ہے یا شہید کر دے گا یا گرفتار کر کے لائے گا اس کے لیے 100 اونٹ ہیں جی، اور اس طرح جو کفار تھے بیشتر وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پڑے ہیں کہ بھائی کسی طرح انہیں قتل کر کے کچھ مال حاصل کرے، 100 اونٹ مل جائیں گے، بڑا انعام مل جائے گا۔ اب کچھ لوگ تھے جو اسی چکر میں انعام کی لالچ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے در پہ ایزا ہوئے، قتل کے در پہ ہوئے، اور ان لوگوں کی بھی کچھ تفصیلات ملتی ہیں۔ بالکل، حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں کفار کے ایک مجلس میں تھا، وہاں پر اس طرح کا ایک اعلان ہوا کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے گا، شہید کرے گا، اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو میں وہاں سے گھوڑا وغیرہ لے کر وہاں سے روانہ ہوا، تو ایک مقام پر میں نے سیدنا صدیق اکبر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ میں ان کے قریب جانے لگا، گھوڑے پر سوار تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی نظر فرمائی تو میرے گھوڑے کے جو پاؤں تھے زمین نے پکڑ لیے، گھوڑا زمین میں جانے لگا۔ تو میں نے گھبرا کر کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، توبہ کی میں نے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے حکم زمین کی اشارہ کیا، نظر کی تو زمین نے چھوڑ دیا۔ پھر دل میں خیال آیا، پھر دوبارہ میں نے اسی طرح برے ارادے سے آگے بڑھنا چاہا، پھر زمین نے پکڑ لیا۔ 3 مرتبہ اس طرح معاملہ ہوا، اور پھر مجبوراً میں نے سچے دل سے توبہ کی۔ پھر سچے دل سے برحال میں نے توبہ کر لی، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر تاریخی بات ارشاد فرمائی، فرمایا اے سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تو کہا سونے کے کنگن؟ کہا ہاں، سونے کے کنگن ہوں گے تیرے ہاتھوں میں۔ تو پھر انہوں نے کہا سونے کے کنگن میں کس طرح بادشاہ، کس طرح بادشاہ کے، کسی عام سونے کے کنگن نہیں، ایران کا جو بادشاہ تھا، ایران کا بادشاہ تھا اس کے، یہ بھی ایک تاریخ ہے پوری۔ بہرحال نبی پاک آپ یہاں پر یہ بات غور کریں اپنے راشد بھائی، کہ ایک شخص ہے جو اپنا وطن چھوڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں کسی اور جگہ جا رہا ہے، بظاہر پناہ لینے کے لیے، حقیقت میں پناہ دینے کے لیے، لیکن اس بے سر و سامانی کے عالم میں اتنی بڑی بات کہ کسرا بادشاہ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، تو بظاہر بھی عجیب سی بات لگتی ہے۔ حالانکہ مدینے میں بھی اتنا نہیں، حالانکہ مدینے مکے میں بھی اتنا اسلام نہیں، بہت تھوڑے سے افراد ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، اور انہیں بھی اپنا شہر چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، ایسے عالم میں اتنی بڑی بات، بظاہر یقین نہیں آتا، لیکن وہ صحابہ تھے، جب وہ ایمان لے آتے تھے تو محبوب دن کو رات کہیں تو رات کہتے تھے، وہ لوگ پھر ماننے والے نہیں۔ یہ تو صحابی کی بات بہت اعلیٰ ہے، یہ جو سامنے کافر تھا، جی جی جی بالکل، بعد میں سرکینا کے، یعنی کہ کافر سب کچھ مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے نبی کر، وہ ماننے میں تھوڑا ہوتے تھے، اسلام لانے میں ان کی اپنی بہت ساری چیزیں چھوٹتی تھیں، قرآن نے کہا حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے، لیکن وہ صادق اور امین وہ بھی مانتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کوہ صفا پر جب کھڑے ہوئے تھے تو کیا فرمایا تھا؟ اگر میں تمہیں کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر آنے والا ہے، سب نے کہا بالکل ہم مانتے ہیں۔ تم نے کہا ہوگا تو غلط نہیں کہا، غلط نہیں کہا ہوگا، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور بعد میں انہی سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے کنگن دیے تھے کہ آپ پہنیے، کیونکہ حضور نے آپ کے لیے فرمایا۔ اشفاق بھائی، ہم ایک بات عرض کروں گا، جیسے یہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ حضور نے ان کو یہ بشارت دی کہ تمہیں اللہ وہ مقام عطا کرے گا کہ تمہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ہجرت کا اگر واقعہ دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ہجرت کے سفر میں جس نے بھی بظاہر مدد کی یا معاونت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے مقام عطا کیے۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا ذکر آیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا وہ صلہ عطا فرمایا کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد کائنات میں سب سے افضل ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے پہلے خلیفہ بھی یہ تھے۔ اور اسی طرح جس طرح سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے بات بتائی، روایتوں میں آتا ہے کہ جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا میں تشریف لے گئے, غار ثور میں تشریف لے گئے اور کفار پیچھے سے تعاقب کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد تھی کہ مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے, کہ اگر کفار یہاں تک پہنچ بھی جائیں تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کہ یہاں مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے, کبوتری نے انڈے دیے, اگر کوئی انسان یہاں سے گزرا ہوگا تو یہ انڈے ٹوٹ جاتے یا جالا جو ہے یہ ختم ہو جاتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کبوتری کو اس عمل کی جزا دی. کیا جزا دی؟ آپ مدینہ منورہ جائیں مسجد نبوی میں یا مساجد میں جائیں تو آپ کو ایک پرندہ نظر آئے گا کبوتر. مساجد میں اور بالخصوص مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں آپ کو کبوتر نظر آئیں گے. تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے کبوتر کو کیا جزا دی؟ فجزاہ اللہ تعالی بان جعل المساجد مأواها. اللہ تعالی نے وہ کبوتری نے جو انڈے دیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بظاہر ایک مدد تھی, وہ اس عمل کا اللہ تعالیٰ نے اس کبوتری کو یہ صلہ دیا کہ اپنے گھر مساجد کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا. بے جزا کسی کو چھوڑتے ہی نہیں, اس کبوتری کو بھی جزا آتا. فرمایا پاک علیہ السلام جب یہاں سے آگے چلے نا تو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہا کے پہنچے تھے, وہاں پر گئے تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو جو حلیہ بیان کیا, نبی پاک علیہ السلام کے یہاں پر ایک ہوا مورزے کا ظہور, ان کی بکری تھی, اس بکری کو نبی پاک علیہ السلام بالکل لاغر کمزور بکری تھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہاتھ لگایا تو اس سے دودھ جاری ہو گیا. پھر نبی پاک علیہ السلام اس سے جب آگے گئے تو شام ملک کے شام کی طرف سے قافلہ آ رہا تھا, نبی پاک علیہ السلام کے پھوپھی کے بیٹے ہیں صحابی رسول سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید کپڑے پہنائے, یہ سفید کپڑے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو پہنائے. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام جب آگے گئے تو اس مقام پر پہنچے غمیم کا جو مقام تھا, وہاں پر پہنچے جنہوں نے اپنے راشد بن نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ وہ جو گرفتار کرنے آئے تھے لیکن گرفتار خود ہو کر پھر آگے گئے. جی وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ واقعہ ہمارے راشد بھائی سنائیں گے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کا سفر طے فرما کر مقام زمین پر پہنچے تو بریدہ اسلمی جو حضور کے جان نثار صحابی ہیں, یہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے, مسلمان نہیں تھے. بریدہ اسلمی بنی سہم کے 70 سواروں کو لے کر معاذ اللہ اس ارادے سے آئے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کروں گا اور قریش سے ٹھیک ٹھاک انعامات حاصل کروں گا. انعام کے لالچ میں آپ اس ارادے سے 70 سواروں کو لے کر آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جب یہ سامنے حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ میں بریدہ ہوں. اب بریدہ جو ہے نام ہے, علم ہے, اس میں با را دال جس کو صرف و ناب کی زبان میں کہا جاتا ہے حروف اصلیہ, بریدہ کے جو معنی ہیں اس میں ٹھنڈک کے معنی پائے جاتے ہیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تفاول دیکھیں, یعنی اسلام میں بدشگونی نہیں ہے, مثال کے طور پر کہ کالی بلی نے اگر رستہ کاٹ لیا تو اب ہمارا یہ کام ہوگا نہیں, یا فلاں عدد جو ہے یا فلاں وقت ہے فلاں دن ہے یہ منحوس ہے, ایسا نہیں ہے. اسلام میں بدشگونی نہیں ہے, بد فالی نہیں ہے, لیکن نیک فالی ہے, نیک فالی ہے. تو انہوں نے کہا میرا نام بریدہ ہے اور بریدہ کے نام میں ٹھنڈک کے معنی ہوتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اطمینان کے ساتھ, حالانکہ ہجرت کر رہے ہیں, دشمن پیچھے تعاقب کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اثر پر کیسا سکینہ ہے کہ بالکل آپ مطمئن ہیں کہ میرے رب نے فرما دیا ہے کہ اے محبوب تمہیں کچھ نہیں ہوگا, اللہ تمہارے ساتھ ہے تو مجھے کچھ نہیں. اللہ یعصمک من الناس. سبحان اللہ, اللہ کی فضل. انہوں نے عرض کی میرا نام بریدہ ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر سے خطاب کر کے فرمایا اے ابو بکر ہمارا معاملہ جو ہے نا وہ خوش اور خنک یعنی ٹھنڈا ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بریدہ سے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں بنو اسلم سے ہوں. بنو اسلم سے قبیلے کا نام ہے. اسلم کے معنی میں سلامتی کے معنی پائے جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ اے ابو بکر ہمارے معاملے میں سلامتی ہے, ہم بھلائی اور سلامتی کے ساتھ ہیں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کون سے بنی اسلم؟ تو بریدہ نے عرض کی کہ بنی سہم سے. سین ہا میم اس کا معنی ہوتا ہے حصہ. میں بنی سہم سے ہوں, ہم بنی سہم کی طرف سے آئے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بریدہ سے خطاب کیا کہ اے بریدہ تم نے اپنا حصہ, سہم کہتے ہیں حصے کو, اے بریدہ تم نے اسلام سے اپنا حصہ پا لیا. سبحان اللہ. پھر بریدہ نے عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال نبوت کے ساتھ فرمایا کہ میں اللہ کا رسول محمد بن عبداللہ ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے الفاظ نکلنے تھے کہ آپ ڈھیر ہو گئے اور آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو گفتگو ایسی پر تاثیر تھی, ایک یہ بھی وجہ تھی, اور پھر آئے تھے گرفتار کرنے, عشق میں گرفتار ہو گئے, اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ کو جو واقعہ ہے آگے حضور کے ساتھ مدینے جانے, پھر انہوں نے بڑا زبردست, پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ کی مدینے میں آمد ہوگی تو ایسے نہیں ہوگی بلکہ جھنڈے اور اہتمام کے ساتھ ہوگی. جہاں پر آئے تھے حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے, شہید کرنے, وہیں پر اب استقبال کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. وہ تیاریاں کیا تھی میں آپ سے سنوں گا, لیکن پہلے کچھ کالز دیجیے ہمارے ناظرین کی کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عقیل انصاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ لوگ. پر نور ہے زمانہ سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. اللہ تعالی مدنی چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, آمین, اور دعوت اسلامی کا بول بالا فرمائے, آمین, اور آپ لوگوں کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے, اور آپ لوگ اسی طرح عشق رسول میں ڈوب کر خوبصورت پروگرامز پیش کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واجد علی عرب شریف تو بال کر رہے ہیں. ماشاء اللہ سلسلہ پر نور ہے زمانہ, بڑا اچھا سلسلہ ہے. مدنی چینل تمام سلسلے بڑے ہی اچھے ہیں ماشاء اللہ. بہت سارا علم دین سیکڑے نی سعادت حاصل ہونی ہے. عقائد نے لحاظ نال, اصلاح اعمال نے لحاظ نال اللہ تعالی مدنی چینل نا شاد و آباد رکھے. اور اج نا جڑا موضوع ہے ہجرت مدینہ طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر, بہت ہی اچھا ہوئے. دعا ہے کہ اللہ تعالی اساں سن کے عمل کرنے نی توفیق عطا فرماوے. آمین آمین آمین. توانو ربیع الاول دی مبارک باد بھی پیش کر دیں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پر نور ہے زمانہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے. میری شفاق بھائی سے ریکویسٹ ہے, میں مدینہ شریف سے بات کر رہا ہوں, کہ مجھے یہ نعت سنا دیجئے. درے نبی پر پرا رہوں گا, پرے ہی رہنے سے کام ہوگا. برائے مہربانی یہ میری خواہش پوری کر دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور آپ مدینہ میں ہوں, آپ کی خواہش پوری نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے. مدینہ کی باتیں تو ہو رہی ہیں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید رضا ہے نیو کراچی سے. مجھے آصف بھائی سے نعت سننی ہے کہ اے حسنین کے نانا ہم کو مدینے بلانا. آصف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ, کیا رونق, پر رونق محفل ہو رہی ہے. دعاؤں کی درخواست ہے. یغفر اللہ لنا ولکم. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد السلام عطاری, سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ اور برکت نصیب فرمائے. میری گزارش ہے کہ مجھے نعت سنا دیں. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پر نور ہے زمانہ ماشاء اللہ, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی اچھا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ مزید بلندی, مزید ترقی عطا فرمائے. میں آپ کی فرمائش آصف بھائی سے ہے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے. ماشاء اللہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاطف رضا قادری مرکز اولیاء لاہور سے. اور نور ہے زمانہ ماشاء اللہ, بڑا اچھا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ مزید بلندی, مزید ترقی عطا فرمائے. نعت کی فرمائش جو ہے وہ سید اعلی حضرت کی ہے. کوئی بھی سید اعلی کا کلام جو ہے وہ سنا دیں, یا آمد کے حوالے سے سنا دیں. واقعی ہجرت مدینہ المنورہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس موضوع پہ آپ نے رکھا ہے, ایک موضوع رکھا ہے, تو اسی مدینہ شریف کے حوالے سے کوئی بڑا خوبصورت کلام جو اس ٹائم بھی بالکل سامنے بیٹھے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ ان کی آواز میں سننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید ترقی, مریض بلندی عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقار ستاری فرانس کے شہر پیرس سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل اشفاق بھائی اور نور ہے زمانہ سلسلہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. ابھی بھی الحمدللہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل کا ہر سلسلہ ہی بہت ہی پیارا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے امیر علیہ سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. میں بھی انشاءاللہ عزوجل اس سلسلے میں حاضری کی کوشش کرتا ہوں. مولود کی گھڑی ہے چلو آمینا کے گھر پر, چلو آمینا کے گھر پر, دنیا کے تاجدارو سرکار آ گئے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور بھی کافی کالز ہیں, میسیجز بھی ہیں, کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. آپ سنائیں, آپ کے ساتھ پڑھوں گا میں. ہاں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. میلاد آیا آقا کا, میلاد آیا آقا کا, میلاد آیا, میلاد آیا, سارے بولو میلاد آیا آقا کا, میلاد آیا آقا کا, میلاد آیا, میلاد آیا. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. میلاد آیا, میلاد آیا, میلاد آیا, میلاد آیا. بلال تجھ پر نثار جایا, یہ خود نبی نے تجھے خریدا, یہ خود نبی نے تجھے خریدا. نصیب ہو تو نصیب ایسے, غلام ہو تو غلام ایسا. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. قسمت میں میری کو اپنا نہیں ہو میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہونے والی ہے، ہجرت ہونے والی ہے۔ ہجرت کے راستے میں ایک جگہ پر، چونکہ راستہ جو تھا وہ عام راستوں سے ہٹ کر منتخب کیا گیا تھا، راستے میں ایک گھر آیا جہاں سے امید تھی کہ کچھ کھانے پینے کا سامان مل جائے گا، دستک دی گئی۔ وہ گھر تھا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ اس وقت اسلام نہیں لائی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، قحط کا وہاں پر دور چل رہا تھا، کھیتی باڑی بھی نہیں تھی، ایک بکری ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے کا بھی کوئی سامان نہیں ہے۔ عرض کی گئی اگر کچھ کھانے کو ہے تو دیا جائے، کھانے کو کچھ ہوتا تو عربوں کا یہ دستور نہیں ہے کہ خالی لوٹایا جائے، یہ بکری ہے بس، اسی سے اگر کچھ ہو سکتا تھا تو ہو سکتا تھا، لیکن اس کے بھی تھن خشک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام معبد سے اجازت لی کہ آپ کی اجازت ہو تو ہم اس سے کچھ استفادہ کریں۔ تو یہ کیا دے گی، یہ تو اس کے تھن تو بالکل خشک ہیں، کہ آپ کی اجازت ہے۔ جب اجازت ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، وہ بکری کے جس کے تھن خشک تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دست کو، مبارک ہاتھوں کو کیا لگنا تھا کہ وہ جو تھن تھے وہ دودھ سے بھرا ہے۔ اور پھر ام معبد نے دیکھا کہ نورانی چہرے والے بزرگ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے دودھ لینا شروع کر دیا۔ ام معبد ایک برتن لاتی ہیں، وہ بھر گیا، دوسرا بھی لے آئیے، وہ بھی لے آئی بھر گیا، تیسرا بھی لے آئی، ایک بکری کتنا دودھ دے گی؟ ام معبد کہتی ہے میرے گھر کا کوئی برتن نہیں تھا جو اس دن دودھ سے نہ بھرا ہو، سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی دودھ پیا، جو دودھ تھا وہ ام معبد کو مل گیا۔ وہ نورانی چہرہ، حسین باتیں، زبردست گفتگو، اور پھر یہ معجزہ، حضرت ام معبد تو حضور کو دیکھتی رہ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سفر پہ نکل گئے۔ شام کو جو ام معبد کا شوہر تھا ابو معبد، وہ گھر پر آیا تو دیکھا کہ آج تو گھر میں رونق لگی ہوئی ہے، ہر طرف دودھ ہی دودھ ہے، ایک زبردست مشروب ہے اور بکری کا دودھ ان کے لیے بڑا مرغوب۔ حیران ہو گئے کہ یہ کہاں سے آیا، بھائی کہاں سے لے کر آئی ہو؟ ہے پوچھا تو بتایا ام معبد نے کہ میرے سرتاج، آج ایک حسین چہرے والا شخص آیا تھا، اس نے کیا باتیں کی، مزہ آ گیا، اس نے کیا کمال دکھایا، اس نے بکری کو ہاتھ لگایا، وہ بکری جو تھی وہ تھنوں دودھ سے بھر گئی، اور یہ اسی کا کمال ہے کہ آج ہمارے گھر میں فراوانی ہے۔ ابو معبد نے کہا کہ او بھلی چنگی تو نے اس کا نام بھی پوچھا کہ نہیں وہ کیا نام والے تھے؟ کہا ارے میں نام تو بھولنا ہی پوچھنا ہی بھول گئی، ان کا نام کیا تھا؟ کہا ہم ایک کام کرتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں مبارک، بڑا مبارک آدمی تھا اس کا نام مبارک رکھ دیتے ہیں. اب حال یہ تھا ابو محبت شام کو جب کھیتی باڑی کر کے گھر پر آتے، پہلے آتے تو کہتے تھے کھانا لگاؤ، علماء کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کا یہ حال ہو گیا تھا، ام محبت کو بلاتے کہتے بیٹھو پہلے مبارک کی ذرا باتیں کرتے ہیں پھر کھانا لگائیں گے، پھر اپنی تھکن کو اپنے پیٹ کی آگ بجھائیں گے، پہلے دل کی آگ تو بجھا لیں، پہلے کچھ میلاد منا لیں، پہلے کچھ محبوب کی باتیں کر لیں. چنانچہ چوروں نے آپس میں ایک نام رکھ لیا تھا مبارک. اب یہ مبارک کی باتیں کرتے، مبارک کی چرچے کرتے آپس میں، کیسا حسین چہرہ تھا، کیا باتیں تھیں، ذرا پھر سے بتاؤ نا، ذرا پھر سے بتاؤ نا. اب یہ چرچا ہوتا یہاں تک کہ بڑے عرصے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش میں وہ ابو معبد اور ام معبد مدینہ منورہ پہنچے تو لوگوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بھی بتاتے اور کہتے ہیں ہمیں مبارک سے ملنا ہے، ہمیں مبارک سے ملنا ہے. لوگ کہتے ہیں کون مبارک، مبارک تو نام کا کوئی آدمی نہیں ہے، ایسے حلیہ والے تو ایک محمد نام کی شخص ہیں جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں سے بڑا پیار اور محبت کا رویہ برتتے ہیں. جب آپ بڑے سالوں کے بعد حضور کی بارگاہ میں گئے تو پھر ابو معبد اور ام معبد کو حضور کا نام پتا چلا کہ ان کا نام محمد ہے. اس وقت تک یہ مبارک کہہ کر مبارک کے نام سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چرچے کیا کرتے تھے. تو حضور کا ذکر آج کی کوئی بات نہیں، نعتیں پڑھنا حضور کے ذکر سے لطف لینا یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ تو صحابہ اکرام کا انداز تھا، صحابہ اکرام کا طریقہ تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، غالباً آپ ہی راوی ہیں اس کے، کہ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ایک گھر سے حضور کی تعریف کی آواز آ رہی تھی، وہ میلاد ہو رہا تھا، میلاد حضور کی تعریف ہو، تعریف ہی کا تو نام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو اپنے صحابہ سے فرمایا اس گھر والوں کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا میلاد سے خوش ہوتے تھے، اپنی تعریف سے خوش ہوتے تھے، اور کیوں نہ ہو کہ حضور کی تعریف کرنے والا، ان کی نعتیں پڑھنے والا، میلاد منانے والا عاشق رسول ہی تو ہو سکتا ہے. اب مدینہ منورہ میں جب جانے لگے بریدہ اسلمی جھنڈے اپنے نیزوں پر چڑھا چکے ہیں اور اس کے بعد کس انداز سے آگے بڑھے. اچھا شفاعی ام محبت کے بارے میں سراز کروں جی، یہ قبیلہ خزا کی تھی خاتون، ان کا نام تھا آتکا بنت خالد خزائیہ. اچھا جی، یہ وہ تھی اور ان کے شوہر ابو معبد، یہ دونوں مسلمان ہو گئے بعد میں صحابیت بعد شرف، یعنی کہ ہمارے راشد نے اس طرح کہا نا، جس نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی جس طرح بھی خدمت، واہ واہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی اور ان کو صحابیت کے مرتبے پر فائز کیا. اب مدینہ منورہ بریدہ اسلمی کا جو واقعہ ہے اسے بھی مختصرا بیان کریں، پھر ہمیں اپنے سیگمنٹ کو بھی پورا کرنا ہے. جی، جب یہ ایمان لے آئے تو انہوں نے عرض کی کہ اب مدینے میں آپ کی آمد ہوگی لیکن جھنڈے اور پورے اہتمام کے ساتھ. اس وقت وہاں کوئی کپڑا تو تھا نہیں، تو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ اتارا اور اپنے نیزے پر چڑھا کر جھنڈے کی شکل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جو 70 سوار تھے وہ بھی ایمان لا چکے تھے. تو اس طرح گویا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جلوس جا رہا تھا. اب یہاں پر میں چند روایات ذکر کروں گا، اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ صحابہ کرام نے، اہل مدینہ نے جو خوشی کا اظہار کیا اور جو کام کیے انشاءاللہ میں مختصراً عرض کروں گا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے میں آمد، مدینے میں جلوہ گری پر یہ کیے، اور عام مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی جو خوشی مناتے ہیں وہ آپ کے دنیا میں آنے کی خوشی پر کرتے ہیں. اب دیکھیں آج کے مسلمانوں کے عمل میں اور صحابہ کرام کے اور اہل مدینہ کے اس عمل میں کتنی مناسبت ہے. چنانچہ اس طرح یہ جھنڈے اور جلوس کی شکل میں مدینے میں، مدینے کی طرف روانہ دوانہ ہوتا ہے یہ قافلہ، اور ایک مقام مقام قبا پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلال نزول فرماتے ہیں، اس مقام پر ٹھہرتے ہیں، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امانتیں جو تھیں اہل مکہ کو دینے کے لیے رکے ہوئے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ سے روانہ ہونے کے تیسرے دن آپ بھی مقام قبا پر آئے. مقام قبا پر آئے اور وہ دن کون سا تھا؟ وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا. واہ. اور پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول تاریخ تھی اور دن پیر کا تھا، اور اسی دن اور اسی تاریخ سے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوئی، جسے ہم ہجری سن کہتے ہیں، ہجری سن کہتے ہیں. تو اس طرح جو ہجری اسلامی سن ہے جسے امیر الاشرت مدنی سال کہتے ہیں یا مدنی تاریخ کہتے ہیں، یہ گویا کہ ہجرت مصطفیٰ کی ایک یاد ہے. تو اس مقام قبا پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کا سورہ توبہ میں بھی ذکر ہے کہ لمسجد اس سے سالت تقوی، بے شک یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے, پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے. نبی پاک مدینہ منورہ سے باہر تھی اس وقت, اب مدینہ شریف میں آ چکی ہے. جی جی, مسجد مقام قبا پر آپ نے مسجد تعمیر فرمائی, اور مختلف روایتوں کے مطابق 14 دن 20 دن یا 24 دن قیام کرنے کے بعد جمعے کے دن آپ نے مقام قبا سے مدینے کا سفر اختیار کیا. جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام قبا سے آگے کا سفر اختیار کیا تو اہل مدینہ کو خبر ہو گئی کہ حضور ہماری طرف آ رہے ہیں. ان کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی, اور روایتوں میں آتا ہے کہ مقام قبا سے لے کے شہر مدینہ تک بنو نجار کے لوگ جو تھے دو رویا صف بنا کر, دونوں طرف صف بنا کر جھوم رہے تھے. اور کیا ترانہ وہاں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہر مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینے کی با پردہ خواتین نے چھتوں پر کھڑے ہو کر کیا نغمہ سنایا, اس کے میں کلمات پڑھوں گا. مشہور ترانہ ہے وہ کہ تل آل بدر علینا مین سنیت الودائی, کہ ہم پر ودا کی گھاٹیوں سے چاند طلوع ہوا ہے. سبحان اللہ. وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی, ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے مانگتے رہیں, یعنی ہمیشہ ہم پر اللہ کا شکر لازم ہے. ایوہ المبعوث فینا, اے وہ پاک ذات جو ہماری طرف مبعوث کیے گئے, جئتا بالامر المطاع, آپ وہ دین لے کر آئے ہیں جو تکلیف جو عمل کے قابل ہے, آپ وہ دین لے کر آئے ہیں جو اطاعت کے قابل ہے. انت شرفت المدینہ, یا رسول اللہ آپ نے مدینے کو شرف بخشا ہے. مرحبن, آج مسلمان کیا کہتے ہیں, سرکار کی آمد مرحبا, یہ ان کا طریقہ ہے. جی, جب مدینے میں حضور کی آمد ہوئی تو اہل مدینہ نے کہا مرحبن یا خیر ادائی, اے بہترین دعوت دینے والے آپ کو خوش آمدید. پھر آگے کہا فلبسنا ثوب یمن, جب نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کا دن قریب آتا ہے تو مسلمان اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اور 12 ربیع الاول کا دن جو ہے وہ عید کی طرح مناتے ہیں. تو اہل مدینہ کا کیا عالم تھا, خود وہ کہتے ہیں فلبسنا ثوب یمن بعد تلفیق الرقاع, تو ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے حالانکہ اس سے پہلے پیوند جوڑ جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے. فعلیک اللہ صلی ما سعى للہ سائی, تو اللہ تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل فرمائے اس وقت تک کہ جب تک کوشش کرنے والے اللہ کے لیے کوشش کرتے رہیں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینے میں آمد ہوئی تو بچے غلام اور نوجوان مسجد شہر مدینہ کی گلیوں میں دوڑتے تھے, اور ان کی زبان پر کیا نعرہ تھا, جا رسول اللہ جا نبی اللہ, جس کا اردو ترجمہ ہوگا سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے. یہ جو کبا کی جو مسجد ہے اس کا تھوڑا تاریخی پس منظر بیان کر دوں. کبا کے مقام پر یہ جو جگہ تھی نا, کلثوم بن ہرم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اوف خاندان کے جو سردار تھے, یہ وہ مسلمان صحابی رسول ہیں کہ جو بھی مدینہ میں آتا تھا نا, یہ پہلے اس کے ہاں ٹھہرتے تھے. جو بھی صحابی مہمان نواز تھے, مہمان نواز تھے, تو نبی پاک علیہ السلام بھی پہلے انہی کے ہاں آ کر ٹھہرے تھے. اور جو مسجد قبا ہمیں نظر آتی ہے, یہ مسجد قبا انہی کی زمین تھی, وہ زمین بھی انہی کی تھی. تو انہی کی خواہش پر, انہی کی درخواست پر نبی پاک علیہ السلام نے یہاں پر قبا مسجد قبا تعمیر فرمائی, اور یہاں سے پھر آگے جب چلے تو مسجد جمعہ بنی سالم بنی اوف کے بطن وادی میں وہاں پر جمعہ کے دن پہنچے تھے. دوسری مسجد مسجد جمعہ قائم کی, پہلی بار جمعہ ادا کی. اور مفتی حمید خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے 500 جمعہ المبارک ادا فرمائے, کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی جو مبارک زندگی مدنی ہے وہ 10 سالہ ہے, اور 10 سالہ زندگی میں 500 جمعہ المبارک ہی آتے ہیں. تو اس طرح نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ میں گئے, اور مدینہ میں پھر آ کر کہاں قیام کیا, جہاں مسجد نبوی ہے. یہ تاریخی واقعہ ہے, بڑا انشاءاللہ مزہ آئے گا. نبی پاک علیہ السلام جب یہاں پر اترے, نبی پاک علیہ السلام اونٹنی پر تھے, تو نبی پاک علیہ السلام نے, اور اس کے بالکل سامنے تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے, ان سے 1000 سال پہلے, نبی پاک علیہ السلام سے 1000 سال پہلے اس جگہ پر طبع حمیری آیا تھا, طبعان اسد ابو قریب, جو یمن کا بادشاہ تھا, یہاں پر آیا 1000 سال پہلے, اور اس نے آ کر شہر مدینہ کو, کیونکہ قبیلہ اورس اور خزرج سے اس کی جنگ وغیرہ ہوئی تھی, تو اس نے تباہ کرنے کا ارادہ کیا تھا. اس کے ساتھ 400 یہودی علماء تھے. ان 400 یہودی علماء نے آ کر کہا کہ اس شہر میں ایک آخری نبی علیہ السلام آنے والے ہیں, تو اس کے بارے میں برا ارادہ نہ کرو. تو پھر اس نے کہا اچھا ایسا ہے, تو پھر 400 یہودی علماء یہاں رہے, اور اس نے ایک خط لکھا نبی پاک علیہ السلام کے نام, اور ان کے جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو دیا, کہا یہ خط اپنی نسلوں تک دیتے رہنا, جب وہ نبی پاک علیہ السلام آئے تو ان کو یہ خط دینا. پھر یہ خط اسی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 سال کے بعد اسی عالم کی اولاد میں سے ہیں, ان کے پاس وہ خط تھا, تو انہوں نے حضرت ابو یعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو خط دے دینا. نبی پاک علیہ السلام کے بعد جب یہ پہنچے, نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے جرمت میں تھے, یہ پیچھے آ کر بیٹھ گئے, تو پیچھے گئے نبی پاک علیہ السلام حالانکہ گفتگو فرما رہے, فرمایا ابو یعلی ہمارا خط تو دے دو. حضرت آپ کو کیسے پتا خط کا؟ کیا بات. فرمایا کہ میرے بھائی تبا نے یہ خط مجھے 1000 سال پہلے لکھا تھا, تو یہ خط مجھے دے دو. تو حضرت ابو یعلی رضی اللہ تعالیٰ ہو, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ہو, اس طرح یہ اسلام انہوں نے قبول کیا. بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے خط لکھا, خط دیکھا, خط پڑھا اور فرمایا مرحبا بالتبا, مرحبا یا اخی صالح, فرمایا کہ میرے بھائی تبا کو خوش آمدید ہے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی اور بھی کوئی دلیل ہے غیب نہ جاننے کے لیے, اور کوئی غیب جاننے کے لیے جب اللہ تعالیٰ ہی نبی پاک علیہ السلام کے لیے غیب نہ رہا, نبی پاک علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا, تو اس سے بڑھ کر اور کون سا غیب؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1000 سال پہلے کے واقعے کو بھی جانتے تھے. سبحان اللہ. میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں کافی. ایک میسج ہے, یہ کلام سنا دے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے, ام حیدر واقعین. ایک میسج ہے, سلسلہ بہت اچھا ہے سرکار توجہ فرمائیں. شرجیل ریاض لکھتے ہیں لاہور سے, یہ کلام سنا دیں. ایک میسج ہے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, یہ کلام سنا دیں. ایک میسج ہے, وکیل اتاری لکھتے ہیں, میرا دل تڑپ رہا ہے, یہ کلام سنا دیں. ایک میسج ہے, اشفاق بھائی آپ کلام سنا دیں, تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ. ایک میسج ہے, کلام سنا دیں, بہار جان فضا تم ہو. اس کے کچھ اشعار کا مطلب بھی ارشاد فرما دیں. میرپور خاص سے نعمان اتاری لکھتے ہیں, وقت بھی کافی ہو چکا ہے, سلسلہ بھی ہمیں اختتام کی طرف لے کر جانا ہے. ایک دو فرمائشوں کو مدنی بھائی پورا کر دیں. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, اور یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکاروں کے, ذرے چڑھ کر تیری پیزاروں کے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا, بولو مرحبا. یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا, بولو مرحبا. شاہے والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا, بولو مرحبا. رسول علی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں, رسول علی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں, علی کے آنے کی خوشیاں منا. شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا, بولو مرحبا. سلسلہ پر نور ہے زمانہ میں ہم ایک سیگمنٹ کرتے ہیں, اس کا نام ہے امتی ہو تو ایسا. آئیے اس سیگمنٹ میں کچھ باتیں کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امتی ہو تو ایسا, یقیناً ہمیں ہر چیز میں اعتدال رکھنے کا, اور بالخصوص جب چیزوں کا استعمال کرنے کا وقت آئے تو بہت زیادہ سنبھال کر احتیاط سے استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آج کل ٹیشو پیپر کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے. ٹیشو پیپر کا استعمال ایک وقت تھا کہ بالکل نہیں تھا, پھر آہستہ آہستہ آیا, پھر بے دریغ اس کا استعمال ہونے لگا. بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم گھر میں ٹیشو پیپر کا استعمال کرتے ہیں تو بہت سنبھال کر کرتے ہیں, ایک نکالا, ضرورت ہے دو نکالے بس. لیکن پبلک پلیس پر جب ٹیشو پیپر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا واش روم ہے, پبلک واش روم یا دیگر کسی اور جگہ پر بیٹھے ہیں, تو اب ایسی جگہ پر ٹیشو پیپر ایک چاہیے تو چار نکال رہے ہیں, پانچ نکال رہے ہیں, جبکہ ضرورت نہیں ہے اس کی. اس کے باوجود کسی ریسٹورینٹ میں اب ہاتھ پہنچنا ہے کھانے کے بعد تو اب وہ ٹیشو پیپر آج کل دیے جاتے ہیں زیادہ تر, تو اب وہ ٹیشو پیپر جہاں چار کی ضرورت ہے وہاں آٹھ دس آپ نے خراب کر دی. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کیا جائے, جہاں بھی ہو اپنا ہی سمجھ کے استعمال کریں. ایسا نہ ہو کہ کسی کی چیز ہے تو اب چلے بھائی مال مفت دلے بے رحم, ایسا نہ ہو کہ کہیں اسراف کا گناہ ہمارے ذمہ نہ آ جائے, شے کو کسی چیز کو ضائع کرنے کے زمرے میں یہ چیز نہ آ جائے. ٹیشو پیپر کی بھی ایک قدر ہے, اس کی بھی قیمت ہے, لہذا اس میں احتیاط برتی جائے. اور اپنے گھر میں جس طرح استعمال کرتے ہیں باہر بھی اسی طرح استعمال کریں. اگر گھر میں غلط استعمال کرتے ہیں تو گھر میں بھی درست انداز میں ضرورتاً استعمال کیجئے, تاکہ اگر خدا نخواستہ گناہ کے زمرے میں آ جائے, اسراف کے زمرے میں آئے تو اس سے بھی ہم بچ سکیں. کیا فرماتے ہیں جی؟ ٹیشو پیپر جو ہے نا, اس کا یہ جو بنایا گیا ہے اس کا بھی ایک خاص اور مخصوص استعمال ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ٹیشو پیپر خواہ اپنا ہے یا کسی کا ہے, کہیں جا کر ہم استعمال کر رہے ہیں, واقعی جس مصرف کے لیے اس کو بنایا گیا کیا اسی کام میں استعمال کر رہے ہیں, یا اس کو خواہ مخواہ میں ہم ضائع کر رہے ہیں. اور ضائع کرنے کے حوالے سے جسے آپ نے اسراف کہا, اسراف کی تعریف یہ کی جاتی کہ نا حق میں, غیر حق میں خرچ کرنا, جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کیا جائے, اس سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے. کیونکہ تضییع مال, مال کو ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ میری چیز ہے, میری مرضی, میرا مال میں ضائع کروں, تو یاد رکھیں کہ اپنا مال بھی بلا وجہ ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو ٹیشو پیپر ہو یا کسی بھی چیز کا استعمال ہو, زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, ہمیشہ اعتدال ہی کی راہ اختیار کرنی چاہیے. اور جو چیز جس مصرف کے لیے اسی مصرف میں اس کو استعمال کرنا چاہیے, اور جتنی حاجت ہے اتنا ہی استعمال, جتنا ضرورت ہے جتنی حاجت ہے اتنا استعمال. ٹیشو کے اندر دیکھیں چند چیزوں کی احتیاط ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم لوگ خاص طور پر کھانا کھانے جاتے ہیں کہیں شادی ہال میں یا گھروں کے اندر بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے, حالانکہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے پانی بھی ہے, صابن بھی ہے, لیکن ٹیشو پیپر سے ہاتھ وغیرہ صاف کرنے کا ہوتا ہے. یہ اچھا انداز تو نہیں, اچھا انداز نہیں, ہاتھ دھو لیے جائیں, بلکہ ہاتھ دھونا سنت ہے, کھانے سنت ہے, اس سے پہلے بھی ہاتھ دھو لیے جائیں. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے ہاتھ دھونے کے بعد خشک اس کو ٹیشو پیپر سے کرتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں, بعض اس طرح بھی ہوتے ہیں. اچھا ایک تو یہاں پر خیال رکھنا چاہیے کہ ٹیشو کو اس طرح استعمال نہ کیا جائے, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیے جائیں یہاں نہ ہو. اسی طرح بعض لوگ ٹیشو کے کیا کرتے ہیں, وہ ایک لے لیا تھوڑا سا کیا, پھر دوسرا لے لیا, تیسرا لے لیا, وہ ساری بات دوسرا اپنا تو ہے نہیں, تو اس طرح کر کے. اچھا اس طرح بعض ٹیشو پیپر ہوتے ہیں خوشبو والے, خوشبو والے ہوتے ہیں اس کا استعمال, اور بالکل سادہ ہوتے ہیں اس کا استعمال, دونوں کا فرق ہے. تو اس کے فرق کو سمجھنا چاہیے, پسینے والا پسینہ صاف کرنے والا کون سا ہے اور کون سا ہاتھ صاف کرنے والا ہے, اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے. کوئی ڈبے میں جو پیک ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں, اس کا استعمال وہ ضرورت نہیں عام طور پر وہ کھانے رکھتے ہیں, لیکن اس کو بھی ہم بالکل بے دردی کے ساتھ اٹھائے اور کیے, یا کسی کی گاڑی میں گئے, گاڑی میں بیٹھے ہم وہاں پر, وہاں سے نکال لیے, کسی کے گھر میں بیٹھے وہاں سے نکال لیے. تو اس طرح کے چیزوں میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. وہ ایک عادت سی بن گئی, وہ جو نہیں یوں یوں کٹ کٹ کٹ کٹ کر کے اٹھاتے ہیں نا, مزہ آتا ہے کیا, اچھا لگتا ہے, جتنی ضرورت ہے اتنا لو. تو یہ تھوڑا سا یعنی کہ کہاں پر شادی حال میں کہ ٹیشو پیپر رکھتے ہیں, لیکن کن کے لیے رکھتے ہیں, اب آپ کی ضرورت نہیں تو آپ نہ لیں اس کو. اسی طرح ہم جیسے ہوٹل میں گئے تو وہاں پر وہ کھانے کے لیے نمک رکھتے ہیں, لیکن عام طور پر کھانا اٹھا لی, وہ نمک اٹھا لیا یا کوئی اور چیز نظر آئی وہ اٹھا لی. تو اس طرح ہمیں ٹیشو پیپر کے استعمال میں بھی احتیاط کرنی چاہیے, کہاں پر کون سی چیز استعمال کرنی ہے, کہاں پر استعمال نہیں کرنی, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں کہ انشاءاللہ اسراف اور مال کو ضائع کرنے سے, بالخصوص جو ہم نے ٹیشو پیپر کے حوالے سے بات کی, اس میں بھی ہم احتیاط کریں گے. اپنا ایٹیٹیوڈ دیکھیے, اس میں اپنا کیا انداز ہے وہ دیکھیے, اور اس میں بہتری لائیے. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں, پھر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشواق انکل پر مب کا سنا دے. قربانا تو زبر میلے دی لوٹ جا, قربانا تو زبر میلے دی لوٹ جا. منقبت انشاءاللہ ضرور سنائیں گے منقبت آپ کو. ابھی تک آپ جاگ رہے ہیں, بڑی بات ہے. کہاں پاکستان کے تھے, کہیں بتایا نہیں کس ملک کے. چلیں انشاءاللہ ضرور سنائیں گے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد نادر بات کر رہا ہوں, باب المدینہ کراچی سے. مجھے مہربانی کر کے دوبارہ گار سورہ دکھا دیجئے, میں نے ابھی دیکھا تھا, مجھے بہت اچھے لگا اس وجہ سے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. مدنی چینل پر تو چلتا رہتا ہے. غار سورت نہیں ہے, غار سور ہے, صاف ہے غار سور. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مکہ مکرمہ سے طیبہ بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, اور ایک نعت کی فرمائش ہے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسن وارسی بول رہا ہوں میں سعودی عرب سے. میرے کو ایک نعت پاک سننا ہے. اٹھو غم کے مارو, سنو بے سہارو, حضور آ گئے ہیں. ماشاءاللہ آپ سعودی عرب سے بول رہے ہیں, بول رہے ہیں, شاید سننے میں لگا ہمیں بول رہی ہیں. یہ بھی ایک انداز ہوگا گفتگو کا. آپ کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں, اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. سعودی عرب میں آپ رہتے ہیں تو وہاں پر بھی مدنی چینل کی دھومیں مچائیے. کلاموں کی بھی فرمائشیں ہیں. حضور آ گئے ہیں, یہی سنا دیجئے. چلو غم کے مارو, اٹھو بے سہارو, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں, خیر الورا گئے بڑی شان والے کلیموں صفی بھی, کلیموں صفی بھی, کہا جن کو حق نے سراجم منیرا, مگر کہا جن کو حق نے سراجم منیرا, میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر ورا گئے. بہار جا فضا تم ہو, نصیب گل ستا تم ہو. بہار باغ رضواں تم سے ہے, زیب جنا تم ہو. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہ ہے تم ہو تم ہو میرے دلوں جا قربان تجھ پر میرے دلوں جا احمد رضا بخشش میں بابا تجھ کو خدا دے بخشش میں بابا تجھ کو خدا دے بخشش کے بابا تیرا ہے دیوان بخشش کے بابا تیرا ہے دیوان قربان تجھ پر میرے دلوں جا قربان تجھ پر میرے دلوں جا احمد رضا نور والا آیا ہے اس کی بھی فرمائش تھی ایک شعر یہ سنا دے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے جب جلتے چاند تارے پھر گراتے جائیں گے جب جلتے چاند تارے پھر گراتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور آیا ہے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ماشاءاللہ آج سلسلہ ہوا پر نور ہے زمانہ مدنی زندگی پر حجرت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدنی زندگی کا آغاز بھی ہوا آج اور ہجرت پر بھی ہم نے تفصیلی گفتگو کی کل بھی انشاءاللہ ایک نیا موضوع ہوگا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی مرحبا مصطفی کی دھومیں مچائیں گے اور امتی ہو تو کیسا ایک نئے اخلاق کے موضوع پر بھی انشاءاللہ گفتگو آپ سنیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کریں feedback@madanichannel.tv پر ہمیں دیجیے اجازت اپنا بہت خیال رکھیے گا آپ کو جمعے کی رات اور یوم جمعہ بہت بہت مبارک ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم